निरुक्त स्वाध्याय सद्यश्चित तार्क्ष के विषय में एक मंत्र गुरु जी जो तार्क्ष में जो तस्य एषा पराभवती तार्क्ष शब्द की व्याख्या में जो तस्य एषा पराभवती उसमें तो तार्क्ष शब्द पढ़ा हुआ नहीं है ना गुरु जी तो उसी सूक्त का मंत्र है निकालिए वो सूक्त निकालो 178 अरिष्ट नेमी तार्क्ष इसका ऋषि है अहिंसित नेमी है जिसकी वज्र जिसका मध्यम स्थानी वायु देवता वैसे परमेश्वर है ही जिसका अहिंसित नेमी है अरिष्ट कहते हैं अहिंसित कभी भी जो उसको प्रतिरोध नहीं किया जा सकता उसका जो वज्र है वो ऐसा है जो अरिष्ट है अमोघ ऐसा है वो तार्क्ष त्यम ऊसुवाजिनम देवजूतम सहावानम तरुतारम रथानम एक सौ अठहत्तर है ना तम ऊसु वाजिनम देवजूतम उसको ही अच्छी प्रकार जो कि वाजिनम बलवान है देवों को प्रिय है देवजूतम जूती के दो अर्थ किए एक तो प्रीति और एक गति देवजूतम देवगतम देव प्रीतम वा जब देवगतम करेंगे तो देवों से प्राप्त तृतीय तत्पुरुष कर लेंगे देवगतम देवों से प्राप्त और जब प्रिय अर्थ करेंगे तो देवों को प्रिय सहावानम बहुत ही जो बलवान है अभिभविता है शत्रुओं का सहावानम शत्रुओं को अभिभूत करने वाला रथों का तारयिता है रथ है ना हमारे शरीर रथ हैं तो रथों का तारण करने वाला है वो शरीर रथों को इस संसार सागर से पार उतारने वाला तरुतारम रथानाम और अरिष्ट नेमिम प्रतनाजम न्याय व्यवस्था रूपी आयुध को कभी वो नहीं कर सकते काट नहीं सकते और प्रतनाजम युद्ध विजेता है आशु है वो बहुत ही गतिशील है अपने काम शीघ्र निमटा देता है स्वस्थये तार्क्षम इहा हुवे मा स्वस्ति के लिए अंतरिक्ष निवासी उस देव को ई आहु मेमा हम बुलाते हैं पुकारते हैं हम उपासक उसको पुकारते हैं तार्क्ष शब्द जो गुरु जी अन्य किसी और नाम है क्या जी पक्षी का किसी का नाम है बाज का नाम गरुड़ को कहते हैं तार्क्ष दूसरा मंत्र भी देख लो लगे हाथ इंद्रस्येव रातिम क्योंकि तीसरा मंत्र इसके इसी का है इंद्रस्येव रातिम आ जो हुआ ना स्वस्तये नावम या रुहेमा उर्वीन पृथ्वी बहुले गभीरे मावाम एतो मा परेतो ऋषामा इंद्रस्येव रातिम इंद्र के दान के समान आजो हुआ ना तार्क्ष का जो दान है उसको पुकारते हुए इंद्र के दान के समान तार्क्ष का जो दान है ना जैसे इंद्र का दान होता है तार्क्ष के दान को आजो हुआ ना पुकारते हुए किसका तार्क्ष का तार्क्ष तो वायु है ना स्वस्थ इंद्र से रातिम आजो हुआ ना हम तार्क्ष के दान को पुकारते हुए स्वस्थ नावम आरुहे मां कल्याण के लिए नाव पर जैसे चढ़ते हैं ना नदी को पार करने के लिए नाव में आरोहे मां ऐसे ही हम इस तार्क्ष के ऊपर आरोहण करें उर्वीर पृथ्वी बहुले गभीरे विस्तृत जैसे आकाश और पृथ्वी बहुले गभीरे सारे जो है उर्वीन पृथ्वी विस्तृत जो पृथ्वी विस्तीर्ण प्रसिद्ध विशाल गंभीर आकाश और पृथ्वी के बीच में उसके संरक्षण में रहते हुए हम हिंसित नहीं होते। उर्वीन पृथ्वी बहुले गभीरे इस गंभीर पृथ्वी के बीच में रहते हुए हम जैसे हिंसित नहीं होते। मावाम एतो मापर एतो ऋषामा मेरे आगमन पर और परागमन पर हम वैसे हिंसित न होवे। हे प्रभो हम तेरे आगमन अच्छा तेरे आगमन और परागमन में हम हिंसित न हो। तेरी गतिविधियों में कभी हिंसित न हो। कभी तू हमारे निकट आता है कभी दूर जाता है। वो तो नहीं जाता हम ही दूर जाते आते हैं। तो इसको कहने का तरीका है कि तेरे हैं? हाँ वाम एतो माँ परेतो ऋषामा परेतव परा इतव एतव आ इतव ऐसा है। इण धातु का रूप है आ इता आंग पूर्वक इण धातु का रूप है एतव और परा इतव परेतव मावाम ऋषामा हम हिंसित वैसे हम हिंसित क्या करें ना होवें। मा ऋषामा हम हिंसित ना होवें। एतौ परेतौ उर्वीन पृथ्वी बहुले गभीरे मावाम एतौ मा परेतौ ऋषामा दो बार मा का प्रयोग किया निषेधवाची जो मा है ना मा ऋषामा मावाम एतौ मा परेतौ ऋषामा। मा तव आगमने मा वाम एतौ वाम जो है एक वचन में भी देखा जाता है ये कभी कभी मावाम तव ऐसे हो जाएगा। मावाम एतौ मा परेतौ ऋषामा तुम्हारे आगमन पर और परेतौ परागमन पर मा ऋषामा। तार्क्ष का जो आगमन है और तार्क्ष का जो परागमन है ना उसमें हम हिंसित न होवें। इंद्र और सूर्य के उपहारों की जैसे हम याचना करते हैं उसी प्रकार अंतरिक्ष आदि लोगों के निवासी तार्क्ष की उपहार की उपाप उसके उपहार की कामना करें। अपने कल्याण के लिए स्वस्तय नावम आरुहिमा उसका अवलंबन ग्रहण करें। मतलब नौका का उपमा तो खूब आती रहती है वेद में। स्वस्तय नावम आरुहिमा उर्वीन पृथ्वी बहुले गभीरे जिस प्रकार विस्तीर्ण प्रसिद्ध विशाल गंभीर आकाश और पृथ्वी बहुल गभीर पृथ्वी उर्वी विस्तीर्ण उपमा दे रहे उर्वीन पृथ्वी बहुले गभीरे पृथ्वी के बीच में उनके संरक्षण में रहते हुए हम हिंसित नहीं होते। जैसे हम हिंसित नहीं होते पृथ्वी और आकाश के बीच में पृथ्वी और जो आकाश है इसके बीच में जैसे हम रहते हुए हिंसित नहीं होते वैसे ही हम तेरे आगमन और परागमन में हिंसित न हो। तार्क्षक सद्यस्थितिया पर भी वही तार्क्ष देवता है। सद्यस्थितिया शौसा पंच कृष्टि सूर्य ज्योतिषा अपस्तता न सद्यस्थित मानी तुरंत ही सद्यस्थितिया शौसा पंच कृष्टि तुरंत ही शौसा अपने बल से पंचकृष्टि पांचों जनों को फैला देता है विस्तारता है। सूर्य ज्योतिषा अपस्ततान सूर्य जैसे ज्योति से अपस्ततान जलों को विस्तारता है। सूर्य अपनी ज्योति से अपनी रश्मियों से जलों को आकाश में ले जाकर फिर उन्हें बरसा कर धरती पर फैला देता है ना। पंचकृष्टि तो पांच जन है पंच जन जिस प्रकार उपमा दे रहे कि सूर्य ज्योतिषा जिस प्रकार सूर्य अपनी ज्योति से अपनी रश्मियों से जलों को ले जाता है और फिर पृथ्वी पर फैला देता है अपस्ततान उसी प्रकार ये प्रभु जो है क्या करता है ब्राह्मण आदि चारों वर्ण और निषाद आदि अन्य जनों को पांचों वर्गों को अपने सामर्थ्य से तुरंत इस धरती पर फैलता फलता फूलता बना देता है। सौसा पंच कृष्टि, गुरु जी ये वेद में पर्जन्य वायु जल जो वृष्टि विद्या है बहुल रूप से मुझे दिखाई दे रहा है या निरुक्त में अधिकांश जो बातें हैं वृष्टि विद्या के ऊपर ही है क्या? आदिदैविक जी, आदिदैविक तो है, आदिदैविक तो बहुत कुछ है ना गुरु जी। तो मैं जितना वो मैं देख पाया अभी तक जो है वृष्टि विज्ञान के बारे में बहुत सारे मंत्र हैं, क्या केवल निरुक्ति ही है या वेदी में भी बहुत ज्यादा? बहुत ही है जी, 250 सूक्त है इंद्र के और वो सारे उसमें जाएंगे, सब वहाँ घटने लगेंगे, आदिदैविक रूप में सभी वहीं घटेंगे। घटा सहस्रशा शतशास्य रंगी, हजारों तरह की सैकड़ों तरह की इसकी गतियां हैं, माने इसको हमारे मदद करने की तार्क्ष हमारे को हजारों और सैकड़ों तरह से मदद करता है। सहस्रशा शतशास्य रंगी नस्मा वरंते युतिम न सरियम, नहीं रोक सकते इसको, जैसे कि वो सरिया होती ना बाण, युतिम ये योगिक अर्थ ले लिया, प्रयुतिम जैसे वो जो बाण होती है स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं इशु का, इशु दोनों लिंगों में प्रयोग होता है, युतिम न सरियम जैसे बाण जो होती है चलती हुई बाण को हम जैसे नहीं रोक सकते ना, ऐसे उसकी गति को हम नहीं रोक सकते। हजारों असंख्य धनों को देने वाली असंख्य तरह से मदद कर रही है इसकी तार्क्ष की जो गति है, जिस प्रकार जाकर अपने लक्ष्य में मिल जाने की इच्छा वाले शर को कोई रोक नहीं सकता, एक बार छूट गया तो बस सीधा लगता ही है जा करके, जैसे रोक नहीं सकते वैसे चलते तो है वो भी काटने वाली मिसाइल, आजकल पहले भी था जैसे बीच में ही काट देते थे ना, तो बीच में कोई नहीं काटे तो फिर तो चलता ही है, बीच में कोई रोक नहीं लगे तो इस प्रभु की गति को भी कोई रोक नहीं सकता, तार्क्ष को कोई रोक नहीं सकता, वायु की गति को भी रोक नहीं सकता, प्रभु की गति को भी रोक नहीं सकता। नस्मा वरंते युतिम न सरियाम, ये जिनको कहानी किससे पसंद नहीं है उनको तो वेद बहुत अच्छा लगेगा ना, बहुत ही। स्वामी रितास्पति जी कह रहे मेरे को, मैंने कहा उस पुस्तक को आप गुरु जी की पुस्तक को पढ़ो, बोले इसमें कहानी किससे बहुत ज्यादा है मेरे को तो ऐसा चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम से पॉइंट टू द पॉइंट। फिर मैं बोला वेद पढ़ो रोजाना, वेद का स्वाध्याय किया करो। फिर मौन से हो गए, फिर आगे जो है वो नहीं दिखाया नहीं, ये वेद तो बहुत ही टू द पॉइंट है ना, एक एक शब्द भी बहुत ही अच्छे, ये भाषा का भी बोध होना चाहिए इसके लिए थोड़ा, तभी इसका रस ले पाएंगे। हिंदी वाले हिंदी भाषा में सीधा यदि हम वेद पढ़ते हैं तो उतना प्रभावशाली नहीं है, ये तो मैंने अनुभव कर लिया। तो वेद तो उनका किवाड़ ही है ना, वेद को ही बंद कर दिया। पुस्तक नहीं, स्वामी दयानंद कह रहे, तो स्वामी दयानंद तो इसको कहते ही है। तो ये जो ये बात मैंने अच्छे से देख ली कि बेशक सीधा हमें अर्थ पता न चले पर हिंदी की मदद से एक बार संस्कृत शब्दों का परिचय यदि हो जाए तो ये जितने प्रभावशाली शब्द हैं ना ये हमारे अंदर तक स्पर्श करते हैं, वैसे हिंदी में वो दम नहीं है। सहस्रशा शतशास्य रंगी नस्मा वरंते युतिम न सरियम, जैसे हम बोलते हैं जब हमारा संकेत ग्रह होता है तो इनमें बहुत ही शक्ति है, वजन है इनमें शब्दों में। वो कहते हैं ना श्री अरविंद की सावित्री कि वो हिंदी में वो दम नहीं है जो अंग्रेजी में उनका वो पढ़ते हैं उस काव्य को जानने वाले, मूल अंग्रेजी में जो पढ़ते हैं ना तो उसका कुछ अलग ही आनंद है, वो हिंदी ट्रांसलेशन में वो हम आनंद नहीं है, वो शक्ति नहीं है। अंग्रेजी वाले ये कहते हैं कि ये मंत्र जैसे हैं, जैसे वेद के मंत्र है ना, ऐसे अंग्रेजी में सावित्री महाकाव्य मंत्र है वो, श्री अरविंद के मंत्र हैं उसमें ऐसे कहते। तो सद्यस्य दिया सवसा पंचकृष्टि सूर्य ज्योतिषा अपस्तता न, मतलब तुरंत ही जो बल से पंच जनों को फैला देता है, सूर्य ज्योतिषा अपस्तता न सहस्र सा शत सहस्य रंगी न स्मा वरंते युवतिम न शरियाम। सहस्र सा माने हजारों तरीके से, तालव्य होता है जैसे, तालव्य नहीं ये वो है ना, सन धातु का रूप है, वन सन संभव तो सन धातु का रूप है। सहस्र सानिनी सत सानिनी वो वाला शब्द नहीं जो आप बोल रहे। इसमें जो वाम का आपने बताया तव एक वचन में, तो वाम एतौ आ इतौ ये भी द्विवचन है, और मां पर एतौ ये भी द्विवचन है। मावाम एतौ मां पर एतौ इन्होंने तो सप्तमी का मान लिया, ये एतौ ये जो अच्छा सायण ने ना एतौ तार्क्षस्य आगमने परेतौ परागमने एतौ एतौ ये एतौ परेतौ तार्क्ष के आगमन और परागमन होने पर एतौ परेतौ सप्तमी कैसे माना इन्होंने, ये एतौ एतौ ये दोनों एतौ नहीं नहीं आ इतौ परा इतौ मारिसामा क्या कर दिया ये पकड़ में नहीं आ रहा। मातव आगमने माचे परागमने वामिति एक वचने भी दृष्टम वेंकट माधव ने ऐसे लिखा है, एक वचन में भी देखा जाता है। हाँ जी वामिति एक वचने भी दृष्टम वेंकट माधव मावाम एतो मा परेतो रिशामा नहीं, वेंकट माधव जो आचार्य हुए ना एक वेद भाष्यकार उन्होंने कहा एक वचन में भी देखा गया है देखा। और इसकीर के परेतव में एतव को कैसे खोला इन्होंने, परा इतव परेतव आ इतव एतव आ एति का कर रहे थे जी, हाँ इण धातु का आ इतव कता प्रत्यय तो आ इत और फिर परा इत आ इत आदि गुण गुण हो गया एतव जो कह कह रहे हाँ एतव ये मैं देख रहा हूँ अभी विस्तृत उर्वी न पृथ्वी बहुले गभीरे ये कहाँ का रूप है समझ रहे हैं इसको, उर्वी न पृथ्वी बहुले गभीरे कहाँ का रूप है जी, ये प्रथमा के द्विवचन है सारे जी। ये तरीका होता है वेद इसका पद पाठ का कि जहां पर सांसयिक पद होते हैं ना तो इति करके उसको दिखा देते पता लग जाता है, जैसे उर्वी इति पृथ्वी इति बहुले इति गभीरे इति ऐसे दिखा रहे तो उससे पता लगा है यहाँ संधि नहीं हो रही है। द्विवचन प्रक्रिय संजय हो जाती है ना, तो उर्वी इति पृथ्वी इति बहुले इति गभीरे इति हाँ प्राप्ति थी पहले प्रक्रिय अकाशवाणी दीर्घ कहीं ये चो ये वाया वा बहुले इति गभीरे इति अच्छा उर्वी इति गभीरे इति ऐसे जहाँ इति दिखाते हैं तो वहां पर ये समझ लो कि वो दिखाना चाहते हैं कि ये पद प्रथमा का द्विवचनांत है। तो उर्वी ने पृथ्वी बहुले गभीरे ये प्रथमा के द्विवचनांत है। एतव परेतव ये जो है ना ये तो इसी के है जी, ये उर्वी पृथ्वी के ही वाचक है और अध्यार किया है इन्होंने ऐसा लग रहा है मुझे, तवागमने परागमने तुम्हारे आगमन तुम्हारे परागमन वाम आगमने परागमने ये अध्यार किया है। एतौ परेतौ ये एतौ परेतौ का मतलब इधर आए हुए परली तरफ गए हुए इधर आए हुए एतौ और परली तरफ गए हुए परेतौ। तो ये वस्तु एक ही है या वस्तु दो है, दो हो गई ये उर्वी पृथ्वी बहुले गभीरे द्विलोक पृथ्वी लोक अच्छा उर्वी और पृथ्वी मिला करके मैंने ये क्या बोलते हैं आकाश और पृथ्वी मिलाकर आकाश और पृथ्वी तो फिर एक वचन करने की इनको क्या आवश्यकता थी कि वाम वाम में तो तव तार्क्षस्य वाम से तो तव ले रहे तार्क्ष ले रहे इंद्र से रातिमो जुहाना आजो हुआ ना हम हो गए, ये बहुवचनांत है ना, इंद्र की राति की तरह हम पुकारते हैं। स्वस्थ नाव में आरुहे माँ उर्वी न पृथ्वी बहुले गबीरे मावा में तो तव तुम्हारा इधर आगमन और परागमन। ये मेरे ख्याल में वो ऐसा अर्थ किया है, इन्होंने भावानुवाद किया है, माने तुम इधर आना और उधर जाना, तुम्हारा इस तरफ आना और उधर जाना हमारे लिए हिंसित ना करे। मावा में तो माँ परे तो ऋषामा, थोड़ा भाषा संकेत ग्रह सही हो नहीं रहा। इसमें अगर एक ही वस्तु है और उसका एक तरफ तो वो आ रही है इस रूप में एक हो गई, और एक वो ही जा रही है तो इस रूप में दो हो गई। पृथ्वी और आकाश के लिए कैसे करेंगे? पृथ्वी आकाश के लिए तब तो द्विवचन आ ही जाता, तार्किक की दृष्टि से अगर कह रहे हैं ना जी, तो मैं कह रहा हूँ कि उनका आने और जाने को यूं करके दो मिला के दो व्यक्ति के रूप में द्विवचन दिया हो। यहाँ हम तेरे आगमन हे तार्क्ष, ऐसे दिया है अनुवाद, हे तार्क्ष हम तेरे आगमन और परागमन में, तेरे आगमन और परागमन में मारिशामा हिंसित ना हूं। तेरे आगमन पर तेरे परागमन पर ये सप्तमी का तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं। आ ई धातु से कता तीन प्रत्यय इति ऐसा हो सकता है। अर्थ क्या बनेगा फिर इसमें? स्त्री के एक तीन कर रहे हैं हम भाव में, भाव में आना। हाँ, तव आगमने तव परागमने मारिशामा, ठीक रहे, जम रहा है मेरे ख्याल में। तभी इन्होंने वो नहीं दिखाया, नहीं तो प्रथमा का द्विवचन होता नहीं उसमें, तो फिर इति तो फिर भी जरूरत नहीं है इति के द्वारा दिखाने की। आगमने पर आगमने अर्थ किया है तब तो यही होगा। तो वा में तो माँ परे तो ऋषामा, मा तव आगमने मा च परागमने एतो तार्क्षस्य आगमने परेतो परागमने। एक कुत्र आगमने परागमने इति तो उर्वी पृथ्वी बहुले गभीरे, इनमें हाँ ये अधिकरण हो गया, इनमें जो तुम्हारा आना जाना है वो उसमें पर अर्थ कर दिया। जिस प्रकार विस्तीर्ण प्रसिद्ध विशाल गंभीर आकाश के बीच में, हाँ बीच में हम जैसे हिंसित नहीं होते, इसी प्रकार तेरे आगमन पर आगमन में तेरी गतिविधियों में, मतलब तेरी गतिविधियों में हिंसित ना हो। सहस्रशा सतसास्य रंगी नस्मा वरंते युवतिम न सरियाम, जो व्याकरण पढ़ते हैं ना वो पूरा आनंद ले सकते हैं इसका, जो इसका वेद के स्वाध्याय का एक बार थोड़ा परिचय कर ले, उतना सीधा हमारे को शब्दों का बोध नहीं होता, हिंदी की सहायता से एक बार परिचय कर ले और फिर सीधा मंत्र को ऐसे दोहराए गुनगुनाए, ये तरीका अपनाया जाए स्वाध्याय का। हैं? वो सुनते रहते थे ना कि व्याकरण पढ़ने वाले यही अटक जाते हैं, लाभ नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो मतलब मैं तो अपवाद हो गया इसका। लाभ मिल गया, वो अटकना एक और बोलते हैं। और डॉक्टर अभय देव जी बोले कि व्याकरण के इतने गुरुकुल चला लिए, वेद को पढ़ाने के लिए क्यों नहीं चला रहे? स्वामी जी को भी बोलना, स्वामी सत्यपति जी को कि दर्शनों का तो आपने चला दिया, वेद का भी आप, वेद का भी तो चलना चाहिए। तो अटक ही गए ना जी, ये तो स्वाध्याय के रूप में तो ठीक है, लेकिन वेद का पठन पाठन परंपरा और उसमें तो कहां विद्यालय चल रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, उनकी बात उस इस दृष्टि से भी अटकना बोलते हैं जी। कुछ चल रहे हैं तो कंठ पाठ वाले चल रहे हैं, वो तो अलग हो गए, वो खासतौर से आर्य समाज के लिए बोलते हैं। वेद के नाम पे बस पैसा कमाना है और अपने करना है, लेकिन वेद के लिए कुछ नहीं करना है। वेद का नाम लेना है, अपनी संस्थाएं चलानी है, और वेद के लिए कुछ नहीं करना है जी। जी डॉक्टर अभिदेव जी शर्मा, स्वामी विद्यानंद जी भी देखे, जिनकी बता रहे थे ऊपर से, जिन्होंने बताया वेद संस्थान वाले, वो बहुत आक्रोश है उनमें कि ये वेद के लिए कुछ नहीं करते, लूटते हैं, ये सब भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे बहुत बोलते हैं लोगों को वेद के नाम से धोखा दे रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं और वेद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वेद के नाम पे खा रहे हैं और कर नहीं रहे कुछ। तो यहां पर अच्छा जी, इन्होंने निरुक्त में सतशानिनी सहस्रशानिनी अस्य सा गतिर नस्मे इनाम वारयन्ते, इस गति को कोई रोक नहीं सकता है, प्रयुति विवसरमयी मिशुम, और मन्युर मन्यते दीप्ति कर्मणा क्रोध कर्मणो वध कर्मणो वा मन्यन्ति अस्माद् इश्वः। ये तो अलग अलग पाठ मिलता है, ये सही सही पाठ चंद्रमणि ने दिया कि ये इसका अर्थ कुछ पता नहीं चला। ये दिया है ना, मन्युं तु अस्मादिश्व, इन्होंने पाठ दे दिया सज्जू राम जी ने, मन्यन्ति अस्मादिश्व, मध्यम स्थान में मन्यु को पढ़ने का कारण है कि क्रोध या दीप्ति अर्थ वाला मन्यु शरीर के अंदर रहने वाला वायु के गति भेद से ही उत्पन्न होता है। मंत्र में इस मन्यु का विशेषण मरुत्व दिया है, मन्यु साधारण तौर पर क्रोध का पर्याय मान जाता है, परंतु वास्तव में मन्यु और क्रोध में अंतर है। क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है, विवेक नहीं रख पाता, जबकि मन्यु में मनुष्य अंदर से प्रसन्न रहता है और विवेक को बराबर साथ रखता है। हर्ष माणास है और अध्यक्षिता विशेषण दिए हैं, ऐसे कह रहे मन्यु के साथ में, हर्ष माणास है और अध्यक्षता, मन्यु जो है मन्यु कर रहे हैं और हम साथ में हर्ष माणास हैं और अध्यक्षित हैं, मानी पराभूत नहीं हो रहे हैं, हार वो नहीं हो रहे हैं, अपने आप को उसमें नहीं डाल रहे हैं, दूसरों के द्वारा अभिभूत नहीं हो रहे। तो मन्यु मन्यते दीप्ति कर्मणा, दीप्ति वाचक मन धातु से, और क्रोध कर्मणो वध कर्मणो वा, 10:84:1 है जी। इसमें जो ये था मन्युम तो अस्मात इशवः, इस पे ब्रह्मुनि जी ने टिप्पणी दे रखी है, इदम वचनम केनापि भाष्यकारेण न व्याख्यातम्, अस्य पाठो भी भिन्न भिन्न उपलब्ध्यते, क्वचित मन्युम त्वस्मात् क्वचित मन्युम त्यस्मात्, अस्माकं सम्मतौ मन्यन्त्यस्मात् मन्यन्ति अस्मात् इति पाठः स्यात्, यतः ईशव इति बहुवचने प्रयुक्तानां कर्तॄणां बहुवचन क्रियया नहीं बहुवचनिकया क्रियया भवितव्यम्। मन्यन्ति अस्मात् इन्होंने यही दिया है, आप जो बोल रहे हो ना, अच्छा सज्जू राम जी ने यही दिया है, उन्होंने देख लिया होगा ना जी। 10:84 मन्यु सूक्त है, 83 भी मन्यु सूक्त है और 84 भी मन्यु है। दोनों ही मन्यु सूक्त हैं। ताप से मन्यु ऋषि है, तपस्वी है ये भी, ताप सह मन्यु त्वया मन्नो सरथम आरुजंतो हर्षमाणासो अदृशिता मरुत्व। इन्होंने दृशिता रख लिया है वेद में। हाँ, तिग्मेश आयुधा संशिशाना अभिप्रयंतु नरोग्नि रूपा। हे मन्यो त्वया सरथम आरुजंत, तुम्हारे साथ समान रथ पर आरूढ़ सरथम आरुजंत शत्रुओं को आरुजंत है कष्ट देते हुए भग्न करते हुए आरुजंत है। इसमें क्या पाठ है जी? ये अदृष्टता है दृष्टिता है। इसमें जो अपने ब्रह्म मुनि जी में तो मैं देखता हूँ, इसमें परोपकारिणी सभा में अदृष्टता है, स्कंद स्वामी जी का दृष्टता है, ये वेंकट माधव जी क्या कह रहे हैं जी, दृष्टता दृष्टता लिखा है जी। ये दृश्यता है, मूल संगीता में दृश्यता है। हाँ, ये वेंकट माधव जी जो हुए हैं वो एको आको इत्यादि इस तरह के प्रसंगों में लोग बहुत ज्यादा करते हैं छंद श्लोक। कहाँ पर? इस तरह के जो पाठ मिलते हैं दृश्यता, अब अदृश्यता का करना था इसलिए आकार का लोग नहीं, उसमें मूल संगीता में भी दृश्यता ही है, दृश्यता लिखा हुआ है। तो वेंकट माधव पर क्यों पूछ गए? वो वेंकट माधव जी इस प्रकार ज्यादा करते हैं, वेद की व्याख्या में दृष्टा अर्थ किया है। अच्छा, दृष्टा किया, दृष्टा दृषिता दृष्टा। हाँ देखिए, मैं अर्थ कर रहा हूँ, त्वया सरथम आरुजंत, तुम्हारे साथ रथ पर समान रथ पर आरूढ़ सरथम आरुजंत शत्रुओं को भग्न करते हुए हर्षमाणा से पुलकायमान होते हुए पुलकित होते हुए दृषिता मरुत्वा, हे मरुतों के साथी दृष्ट बने हुए। ब्रह्मुनि जी ने व्याख्या में तो अदृषिता ही लिख रखा है, अवग्रह लगा रखा है व्याख्या में, यास्क मुनि की व्याख्या मूल में दृषिता कर रखा है। तो फिर वैसे दृष्ट का अर्थ अच्छा होता है या अदृष्ट का अर्थ अच्छा होता है? वो तो बदल गया ना जी, अब अर्थ नारी जने दृष्टता है, ठीक आजकल होता है, पहले अच्छा, अच्छा होगा, पहले तो अच्छा अर्थ था, तो फिर अच्छा था तो दृशु प्रागल्भे, दृशु प्रागल्भे जी। पाणिनि ने तो प्रगल्भता दिया है अर्थ। शालीन कोपिने अधृष्टा कार्ययो, शालीन अर्थ में दिया था पाणिनि ने तो अधृष्ट अर्थ, पर दृष्ट तो फिर गड़बड़ी था, शालीन को अधृष्ट कहा है तो अशालीन हो जाएगा दृष्ट। दृष्टा जब करेंगे तो वयात्य कौन सा अर्थ है? विविध गमन, तो बस वही समझ। वो अच्छे में भी जा सकता है, वो तो विविध गमन तो अच्छे में भी जा सकता है, पर वो वयात्य तो यही है कि उसका मन जो है ना इधर उधर होता रहता है। निंदित अर्थ, निंदित अर्थ। शालीन कोपी ने अदृष्टा कार्य, शालीन अदृष्ट कौपी न कार्य, वैयात्य अर्थ में ही दृष्टा बनता है ना गुरुजी। तो वैयात दृषि सचि वैयात्य, तो दृष्ट शब्द का अर्थ होता है वैयात्य, वैयात्य का अर्थ तो निंदित है। दृश्य प्रहसने में जीतना पराभव करना, हाँ ये एक और दे दिया, और अधीर होना घबरा जाना। प्रसहने का क्या अर्थ है? प्रहसने दृशु प्रसहने, हाँ जीतना पराभव करना अधीर होना घबरा जाना। अच्छा, वो निंदित अर्थ है दो, और दो सही अर्थ है, तो दृष्ट का अर्थ वो भी हो जाएगा ना। प्रहसने प्रसहने प्रहसने प्रहसने हसने इन्हें दिया दृश्य प्रह प्रसहने, हाँ प्र हसने है, गलत छपरा होगा, ऐसा है प्रहसने गुरुजी, प्रहसने धातु पाठ देखना, गुरुजी भगवत गीता में भी प्रहसन व भारत वहाँ क्या शब्द किया? प्रहसन तो अलग है ना, वहाँ पर श्रीमद भगवत गीता तो प्रहसन नहीं मानी मुस्कुराते हुए। हाँ, वो मुस्कुराते हैं। ये यहाँ गलत छप रहा है। गलत छप रहा है, मैंने बताया ना, प्रसहने है वो, प्रसहन वही होता है सहमर्षणे, मर्षण मृष्टि तीक्षायाम, ईदृशा प्रागल भी अलग है, दृशु प्रसहने अलग है, तो उसका दृष्ट अर्थ अच्छा अर्थ में ले लेंगे। दृष्टा, दृष्टा मानी अभिभूत करने वाले, मरुत्वा मरुत्वान ये इसका विशेषण है मन्यों का, हे मरुत्वान। फिर आखो हटा दे गुरुजी, जरूरत नहीं है ना, जब वही अर्थ निकल रहा है, संगीता में भी वैसा ही है। त्वया मन्यो सरथम आरुजंता, हे मरुत वाले मन्यो, त्वया सरथम तुम्हारे समान रथ पर आरूढ़ हुए हर्षमाणा सा प्रसन्न वदन, दृषिता का ही दुराधर्ष अर्थ निकाल लेंगे फिर, दृश प्रसहने धातु का ये लिख सकते हो, दृशु प्रसहने। और अगला है, ये बात तो ठीक है गुरुजी, क्योंकि दृष्टा मतलब यहाँ दृषिता है या तो नीचे है, दृषिता है। अच्छा अच्छा, दृषिता है तो दृषिता तो फिर निजंत से बनेगा, निजंत से बनाएंगे धर्षिता बनेगा, धर्षिता बनेगा फिर कैसे, दृशु प्रसेन दृष्टा दृषिता चुरादी नीच नहीं, फिर वो ये नीच नहीं होगा तो फिर उदितो वार और वो सब हो जाएंगे। यश विभाषा दृषि शशि वही आते, दृषि शशि, दृषि शशि तो दृषि नहीं नहीं, त्रिचि का रूप है, दृषिता विसर्ग है, अच्छा तो ये विसर्ग दे रखे वैसे, तो विसर्ग देने से कौन से बात खंडित हो जाती है गुरुजी, वहाँ तो में भी हो कर्तरिकता प्रत्यय है जी, कर्तरिकता, हाँ कर्तरिकता बता रहे हैं स्कंद स्वामी, तो ठीक है कर्तरिकता है, और ये छांदस प्रयोग है, ये ईट आगम कर दिया, दृषिता मरुत्व इसीलिए तो इसमें ए का चक्कर पड़ रहा है इतना ज्यादा, वो अर्थ निकालने के लिए ना। किन्ने का पुस्तक में, पर वही तो है ना, मूल पाठ ही तो संशयिक हो रहा है ना, वहां कोई दृषिता निकाल रहा है कोई अदृषिता निकाल रहा है, कंबोज जी ने दृषिता ही रखा है, दृषिता जो कहते हैं जी वेद, ऋग्वेद में एक भी अक्षर का वो बता सकते हैं वैसे तो, वो पद पाठ करने वाले ये जो घनपाठ घनपाठी ब्राह्मण है ना, उनसे पूछे तो तुरंत बता देंगे, जैसे अपने कृष्ण भट्ट जी बता देंगे, इससे पूछेंगे तो कभी पूछ सकते हैं, वो ऋग्वेदी है यजुर्वेदी है, ऋग्वेदी ब्राह्मण है और घनपाठी है, वो तो इनसे पूछ रहे हैं, उनके पुत्र सुपुत्र आते हैं, उनको कहना देखो बता के बताएंगे, पूछ के बता देंगे, हाँ पूछ के बताना पड़ेगा, इस बच्चे को तो नहीं पता। त्वया मन्यो सरथम आरुजंतो हर्ष माणसो दृषिता मरुत्वा तिग्मेशवा, ये उसके तिग्मेश्वा अपने को बता रहे हैं हम लोग, अग्नि रूपा नरा तिग्मेश्वा, ये तिग्म है इशु जिनके, तिग्न बाण वाले, अग्नि रूपा नरा अग्नि तुल्य प्रचंड कर्मों के करने वाले, आयुधा संशिशाना अपने आयुधों को तीक्ष्ण करने वाले, रुजंत आरुजंत भग्न करते हुए शत्रु दुर्गों को तोड़ते हुए, अभिप्रयंतु हम युद्ध में इधर उधर विचरे, ऐसे अर्थ कर दिया इन्होंने, अर्थ ये किया इस मंत्र में रथ जो है ना सरथम आरुजाना, आध्यात्मिक अर्थ ये कर दिया कि रथ तो शरीर का प्रतीक है और नर यहां पर डाला है ना, जैसे अग्नि रूपा नर सेना नायक इंद्रियों का प्रतीक है और मरुत प्राणों का प्रतीक है, काम क्रोध आदि शत्रुओं का प्रतीक है और सत्य हिंसा आदि आयुध के प्रतीक है, समझ में आ रहा संतोष जी। त्वया मन्यो सरथम आरुजाना, हे मन्यो तुम्हारे साथ समान रथ पर आरूढ़ हुए, ये जो जैसे जिस रथ पर तुम हो उसी पर हम बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर भी है हमारे अंदर और हम भी हैं। त्वया मन्यो सरथम आरुजंत, हे मन्यो तुम्हारे साथ आरूढ़ हुए हुए, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे ना वही तरह की बात होगी, सरथम आरुजंत दोनों क्या करते हुए तोड़फोड़ करते हुए आनंद में रहते हुए धृषिता अपराभूत होते हुए तिग्मेश्वा संशिशान अपने अस्त्र शस्त्रों को तीक्ष्ण करते हुए सत्य हिंसा आदि शस्त्रों को तीक्ष्ण करते हुए अग्नि रूप हुए हुए अभिप्रयंतु आगे बढ़ते रहे इधर उधर विचरण करते रहे। तो फिर ये अदृष्टता ही लिया इन्होंने, तो एक दूसरे को पराभव ना करते हुए फिर तो अदृष्टता ना पराभव नहीं। हाँ जी आपने यही पढ़ा, एक दूसरे को दृष्ट बने हुए दिया इन्होंने, तो आपने एक शब्द पराभूत न करते हुए अच्छा पराभव न होते पराभूत न होते हुए ऐसे बोलना था, तो पराभूत न होते हुए अदृष्टा ही लिया नहीं, वो दृष्ट का ही अर्थ ऐसा निकल जाएगा ना, पराभूत न होना दूसरे को हराना, एक पराभूत स्वयं इन्होंने अर्थ किया हिंदी में धृष्ट बने हुए, धृष्ट बने हुए धृष्ट होता है कि जो हटा ही नहीं, बोलते ना बड़ा हठी है, तो धृष्ट बने हुए उसको पॉजिटिव अर्थ में प्रयोग कर दिया कि बिल्कुल ना अपने जिसको धृति शक्ति बोलते हैं ना अडिग आयुर्वेद में अडिग, शस्त्र अस्त्रों को पहनाते हुए ऐसे बोलते ना आयुधा संशिशाना अपने अस्त्र शस्त्र पहनाते हुए, संशिशाना का अर्थ है पहनाते हुए पहना करते हुए, और आयुधा आयुधानी अपने आयुधों को, ये द्वितीय बहुवचन है आयुधा आयुधानी के अर्थ में आयुधा प्रयोग हो रहा है, संशिशानी में कौन सा धातु है तीक्ष्ण अर्थ में वो संशिशाना, हाँ आयुधानी संशिशाना अभिप्रयंतु अभिप्रयंतु हे मन्यो ये आरुजंता हर्षमाणा सा प्रयाण करें, वयम भी अध्यार कर लेंगे, रुजंता भी है और हर्षमाणा सा भी, हाँ रुजंता तो हो ही रहा है, रुजंता मानी भग्न करते हुए, रुजो भंगे आगे देखिए, सविता देवता ले ले नहीं दधिकरा है, एक तो ये जो ऋष धातु जो है जी हिंसा अर्थ में तो लोक में रीस क्रोध के लिए भी बोलते हैं, रीस है वो भी उसी हिंसा अर्थ में ही है, हाँ लोक में तो क्रोध में ही आते हैं ना, क्यों खींचना होता है वैसे तो क्रोध में आना इरिटेट होना, अरिष्ट की बात कह रहे हो, रिश रिश रीस बोलते हैं ना कि इसमें रीस बहुत है हरियाणा में, तो बोलते हैं ना तुलना में वो अलग है एक, वो एक शब्द अलग है, भी आता है कि मेरे से रीस करता है, ईर्ष्या करता है, क्यों किसी से रीस कर रहा है अपना अपना देख, मतलब दूसरे से ईर्ष्या क्यों कर रहा है, तुलना नहीं, वो मतलब अनु का प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहा है, इससे अगला मंत्र जो है ना, दूसरा मंत्र ये हम पढ़ लिया है, ये जो अभी था ना 84 सूक्त का दूसरा मंत्र, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पुनरावृत्ति कर सकते हो। अग्निरिव मन्यो त्रिशिता सहस्व, हे मन्यो अग्नि की तरह प्रज्वलित होकर सहस्व शत्रुओं को अभिभूत कर, इसमें देखिए जी दूसरा मंत्र है 84 सूक्त का, संगीता में मिलेगा। चौरासी सूक्त का 800 हाँ निकाल लो आप भी साधना जी हाथ नहीं निकालना चाह रहे थे क्या? अग्निरि मन्यो त्रिशिता सहस्व, हे मन्यो अग्नि के समान प्रदीप्त होकर सहस्व शत्रुओं का पराभूत कर। सेनानी न सहुरे हुत एधी, सहुरे का अर्थ है हे जयशील, सेना नायक सेनानी, ये प्रथमांत है, सहुरे सेना नायक आह्वान किया हुआ तू न हुता एधी, आह्वान किया हुआ हो जा तू, हमारे द्वारा आह्वान किए जाने पर हमारा सेना नायक, न सेनानी एधी, हुते का अर्थ है बुलाया गया आह्वान किया गया, न सेनानी एधी, हमारा सेना नायक हो जा। मन्यु को कह रहे हैं हम तेरे को बुला रहे हैं तू हमारा सेना नायक हो जा, न सेनानी हमारा सेना नायक हो जाए, कितना अच्छे शब्द है, सेनानी न सहुरे हुत एधी, हत्वाय शत्रुन विभजस्व वेदा, शत्रुओं को मारकर और क्या कर, उनके धन को विभक्त कर दे, ओजो विमानो विमृधोनुदस्व, और ओजो विमान बल का निर्माण करता हुआ मृध शत्रु होता है, मृधो विनुदस्व शत्रुओं को दूर भगा दे। जहां मन्यु को संबोधन कर रहे हैं तो ऐसी ऐसी बात ही आएंगी, ये कर दे वो कर दे, मन्यु को जहां संबोधन करेंगे तो वहां फिर ये वीरता की बात आएंगी है? नहीं मन्यु एक अलग देवता है, इंद्र नहीं है, हाँ इंद्र में भी आती है, पर ये मन्यु जहां आएगा, सारे सूक्त में इसी तरह की बातें हैं, देख लीजिए। अब आगे हम पढ़ रहे हैं दधिक्रा, दधिक्रा शब्द पर आ जाओ। आ दधिक्रा सौषा पंचकृष्टि सूर्य ज्योतिषा अपस्ततान सहस्त्रशा सत्सा वाजी अर्वा प्रणक्तु मध्वा समीमा वचांसी, पीछे भी एक मंत्र आया ना इसी स्टाइल का, सहस्त्रशा सत्सा वाजी अर्वा, ये दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है ना। आ दधिक्रा सवसा पंचकृष्टि, जो दधिक्रा है ना, वैसे तो दधिक्रा अश्व के लिए आया है पहले, आ चुका ददत् क्रामति इति वा, ऐसे ऐसे कई सारे निर्वचन दिए, हाँ जी अच्छा, इन्होंने जो है पीछे एक बार एक सेकंड एक शब्द के ऊपर मैं बताना भूल गया कि ये जो अग्नि कर्माणा है ना, अग्नि रूपा जो दिया है पिछले मंत्र में मन्यु के व्याख्यान में, तो ये लिखा है यास्क ने सन्नद्धा कवचिना, इसका अर्थ है कि वो जो कवचधारी होते हैं ना योद्धा, वो ऐसे चमचमाते रहते हैं, अग्नि रूपा सन्नद्धा कवचिना, सन्नद्धा मानी कवच धारण किए हुए, तो दधिक्रा आतनोति दधिक्रा, आकार्थ तनोति क्रिया जो आखिरी में है ना तना ततान, तो इनकी शैली ये होती है कि उपसर्ग आते ही और क्रिया का अध्याय कर लेते हैं, जैसे आतनोति, यदि वाक्य वाली ही क्रिया लेनी है तो वो ले लेते हैं, यदि वाक्य वाली नहीं ले ली कोई और लेनी है प्रसंगगत लेनी है तो वो ले लेंगे। वाक्य वाली लेनी है उसकी क्रिया का दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कर लेते हैं कि वाक्य वाली लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं और कोई स्वतंत्र अध्याय करनी है तो। आद अधिक्रा सवशा पंचकृष्टि सूर्य ज्योतिषापस्ततान, अभी भी आया था ना ये मंत्र सूर्य की तरह, नहीं ये सद्यश्चित में ही आ गए गुरुजी, सद्यश्चित जश्वसा पंचकृष्टि सूर्य इव ज्योतिषा, हाँ उसी तरह का है। सहस्त्रशा शतशा वाजी अरवा, मानी दधिक्रा क्या करे ज्योतिषा सूर्य, जिस प्रकार सूर्य अपनी रश्मि से जल को लेता है फिर फैला देता है ना, ऊपर ले जाता है और धरती पर फिर फैला देता है, तो ऐसे ही ये जो दधिक्रा वायु है अपने बल से जल को ले जाता है और मनुष्य जाति की ओर फैला देता है। पंचकृष्टि मनुष्य जाति माने पांचों मनुष्यों के लिए फैला देता है ये दधिक्रा वायु जल को, मतलब पंचकृष्टि, कृष्टि इति मनुष्य नाम, पंच जना ये पांच जन, ये जो पंचकृष्टि है जी उसको मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद को लेते हैं, तो वैसे तो चार ही माने गए हैं, वो जो पांचवा फिर ये एक और लेकर के पंचम, इसलिए कि उससे भी नीचे जो पहुंच गए उस स्थिति में भी नहीं है, जो जो चारों में नहीं आते वो बचे हुए जो है वो अन्य अन्य अन्य भी एक वर्गीकरण, धरती पर वो भी रहते ही है बस केवल जंगल में विचरण करते हैं, शिकार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और कुछ काम ही नहीं है, समाज का कुछ लक्ष्य बनाया ही नहीं है, समाज का सहयोग करना, स्वेच्छाचारी होकर अपना विचरण करते हैं जंगलों में, वो आदिवासी भी जो वो मारते रहते हैं शिकार करते रहते हैं ना, आदिवासी शब्द का भी कई विरोध करते हैं, आदिवासी बोल दिया ना वैसा हो गया, नहीं उस दृष्टि से बोलते हैं कि इसका मतलब है ये तो यहाँ के आदिवासी थे मूलवासी थे और हम बाहर से आए आ रही है, तो ये गलत कथन हो जाएगा, हम यहीं के ही वासी हैं तो वो आदिवासी क्या हो गए, हम भी आदिवासी हैं, ये ठीक हो सकता है ना, पांच जन को इस तरह से कि जो समाज के सहयोग में है वो तो चार और जो समाज से अलग थलग अपना ढंग से जी रहे हैं वो पांचवे, समाज के सहयोगी जो नहीं है, क्योंकि ये समाज के लिए दृष्टि से चार वर्ण है, उनमें भी अपना अपना तो समाज होता है, अपना समाज हो जाता है फिर कुटुंब जो होता है जितना भी होता है उनका, पर ये चलता है शायद वैदिक समाज की दृष्टि से इन्होंने देखा होगा, पंच जन पांचवे जन जो एक वैदिक जो समाज है उससे अलग जो कटे हुए हैं वेद विहित मार्ग से जो अलग चल रहे हैं, ये भी कितने तपस्वी लोग हैं जो श्रमिक जन जो होते हैं, यदि समाज के साथ सहयोग कर रहे हैं तभी तो हम कितना आनंद ले रहे हैं, ये जो पहले जो चार वर्ण हैं एक दूसरे में सहायता एक दूसरे की उन्नति में लगे हैं वो पंचम वर्ण किसी के साथ संबंध है, हाँ तो ऐसे ही तो मैं बता रहा हूँ, अपने लिए दूसरों को बताने के लिए, सहस्र सा सत सा वाजी अरवा, और ये जो सैकड़ों हजारों प्रकार से अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाला वेगवान सहस्र सा सत सा वेज वाजी अरवा वेजनवान, अरवा मानी ईरणवान प्रेरक, मध्वा उदक, मधुना उदकेन वचनानी इमानी, हमारे वचनों को हमारे इन अभिलाषा वचनों को जल से संयुक्त करे कौन सहस्त्र सा सत्सा वाजी अरवा। ये जो सैकड़ों कार्यों को सिद्ध करने वाला है, वेगवान प्रेरक चलाने वाला ये जो वायु है, वेगवान प्रेरक वायु है ना, ये हमारे वचनों को जल से संयुक्त करे। अपनी अभिप्सा कर रहे हैं हम, इच्छा कर रहे हैं कि ये जो वाजी है अरवा प्रेरणा वाला, हमारे इन वचनों को मधु से संयुक्त कर दे, जल से संयुक्त कर दे। वैसे ऐसे लगता है देखने से कि हमारी जो वाणी है मीठी बना दे। जैसे दधिक्रा है ना, तो इसको परमेश्वर के लिए ले तो फिर यह अर्थ हो जाएगा कि हमारी वाणी मधुना इमा वचांसी, इमानी वचांसी मधुना संप्रणक्तु, मधु से जोड़ दे, मधु से युक्त कर दे। यही किया होगा जरूर इन्होंने तो, कंबोज जी ने 438। द्यावा पृथ्वी दधिक्रा, 2 से 10 दधिक्रा देवता है। और दधिक्रा का अर्थ इन्होंने, अर्थ जो है दधिक्रा का, दधत क्रांति उत वाजिनम पुरुनिष्सध्वानम दधिक्रा। इस मंत्र में दधिक्रा की स्तुति की गई। दधिक्रा उसको कहते हैं जो किसी को धारण करके गमन करता है। अतः दधिक्रा यज्ञ में डाले हुए घृत आदि के सार और सुगंध को लेकर सर्वत्र गमन करने वाले यज्ञाग्नि या फिर परमेश्वर का नाम है। द्युलोक और भूलोक ये दोनों इस अग्नि रूपी दधिक्रा को धारण कर रहे हैं, जो वेगवान है और जो असंख्य शत्रुओं को नष्ट कर डालने वाले हैं, जो सब जनों के हितैषी हैं, जो ऋजुगामी प्रशंसनीय गति वाले हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, जो हिंसकों को काट डालने वाले हैं और जो मनुष्यों का पालन करने वाले राजा के समान सूरवीर हैं। द्युलोक और भूलोक ये दोनों ही अग्नि रूपी दधिक्रा को धारण कर रहे हैं। अग्नि तो दधिक्रा हो गया और द्युलोक भूलोक इनको धारण कर रहे हैं। तो इसको मैं पढ़ रहा था, देखिए 10वां मंत्र, ये है ना मंत्र हमारे यहां दिया है, इसमें निरुक्त में दिया, आद अधिक्रा सवसा पंच कृष्टि दधिक्रा बल से अपने सब तरफ से, दधिक्रा अपने बल से 5 प्रजाओं को सूर्य जैसे तेज से अपने जलों को विस्तृत करता है। हजारों देने वाला, सैकड़ों देने वाला, ये सहस्रशा सत्सा का अर्थ है हजारों देने वाला, हजारों तरह से देने वाला, सैकड़ों तरह से देने वाला, बलशाली गमनशील वाजी, बलशाली अरवा मानी गमनशील, मधु से सम्यक हमारे स्तुति वचनों को कर दे, ऐसा ही अर्थ किया है। हमारे स्तुति वचनों को मधु से युक्त कर दे। हजारों सैकड़ों प्रकार से देने वाला वो बलशाली जो दधिक्रा है, वो हमारे स्तुति वचनों को मधुर फलों से युक्त कर दे, ऐसे कर दिया। तनोति कर ततान संप्रिणक्तु नो मधुना उदकेन वचनानी इमानी, मधु धमतेर विपरीतस्य, मधु जो है धम धातु से बनता है, आद्यंत विपरीत कर दीजिए। धम धातु तो गति अर्थ है, तो मधु क्या होता है जो गतिशील, गतिशीलता देता है। गुरुजी पहले के मधु शब्द आया था तो उसकी व्याख्या माध्यते से किए थे, सोम अर्थ किए थे, और इतना दूसरा भी मधु इसी उसी धातु से बनाए थे। यहाँ पे धमति से इसलिए ले रहे कि गति कर्म से उदक अर्थ लेने के लिए, उदक जो है वो गतिशील है और वो मधु भी तो गतिशील है, मधु भी गति देता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होता है मधु में, शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट का भी जो अगला रूप होता है ऊर्जा देने के लिए, तो मतलब गति देने वाला है ज्यादा, और शर्करा भी उसमें सामान्य शर्करा से भी अगले शर्करा का एक भाग होता है जो पचा हुआ होता है, वो होता है, वो परिपचित रूप होता है, वो उसको पचाने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्या बोलते हैं, कैल्शियम की शरीर में, कहते हैं ना चीनी खाते हैं तो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है पकाने पचाने के लिए। थोड़ी है, पर पड़ी थी तो वो तो प्राय तो पचा हुआ ही है, जैसे ग्लूकोज होता है ना। अग्नि की आवश्यकता नहीं होती है, अग्नि की आवश्यकता नहीं। कैल्शियम की बात, वो कोई एक वैद्य जी आए थे, वो कह रहे थे कि इसको कैल्शियम की आवश्यकता होती है मीठे को पचाने के लिए, जो ये हमारे शरीर में मीठा जाता है उसको पचाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो वो हड्डियों को कमजोर कर देता, जितना मीठा खाओगे कैल्शियम खींचेगा वो। वो तब खींचता है जब कैल्शियम की कमी हो, और अगर पान खाते हैं तो ठीक है, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। पान में चूना लगाते हैं ना, चूना कैल्शियम भी तो होता है, तो मतलब एक तरफ चूना खाना पड़ेगा जब वो खाएंगे तो, चीनी खाएंगे या तो फिर वो तंबाकू खाते हैं उसमें भी वो सफेद सफेद जो डालते हैं वो चूना ही तो डालते हैं, तो ये या तो मीठा छोड़ो, मीठा खाओगे तो फिर साथ में पान खाना पड़ेगा है? ऐसा कुछ निकल रहा है, या फिर दीवार चाटनी पड़ेगी। गाय चाटती है ना दीवार, चूने वाली जो है वो भी तो इसीलिए चाटती है, और या कैल्शियम की गोलियां आती हैं, या फिर छोड़ दो, या फिर शंख भस्म खा लें या मुक्ता शुक्ति भस्म खा लें, और ये सब तो कैल्शियम ही तो है सारा, या फिर छोड़ दें, छोड़ने पर नहीं आ रहे। अजय जी छोड़ने पर नहीं आ रहे, एक वाक्य नहीं बोल रहे, या फिर छोड़ो। नहीं, मैं रास्ता ये दिखा रहा हूँ कि वो मतलब किसी चीज की बाधा हो रही है, जिस कारण से वो जो प्रस्तुत जो कर रहे हैं ना वो चीनी पे दोष दे रहे हैं जी, वो कैल्शियम को खींच लेती है जी, चीनी पे दोष, अपना दोष नहीं देख रहे कि हम कैल्शियम कम खा रहे हैं उसके साथ। अच्छा, कैल्शियम खा लो तो कोई और क्या, और दोष तो डालने की प्रवृत्ति रहती है ना जी सबकी, अपने पे नहीं डाल के। जो मधु शब्द पहले गुरु आया था, माद्यते, माद्यते तो हर्षित करता है जी जी, और उसको सोम भी कहते हैं उसी को जी, इसलिए आजकल जो खोलते हैं मधुशाला जी। दसवें मंडल का वो निकालो 149 सूक्त, दसवें मंडल का संहिता निकालिए 149 सूक्त। सविता देवता है इसका, अर्चन हैरण्य स्तूप जो है ऋषि है, अर्चना करता हुआ हैरण्य स्तूप, हिरण्य स्तूप क्या होता है उसको दिखाया यास्क ने, हिरण्य स्तूप क्या होता है जो आगे दिखा रहे हैं, माने हिरण्यमय स्तूप या हिरण्यमय स्तूप है जिसका, स्तूप संघात को कहते हैं, स्वर्णमय संघात, हिरण्य स्तूप स्वर्णमय संघात, और स्वर्णमय संघात है जिसका, जिसके अंदर स्वर्णमय ज्ञान का संघात, ज्ञान का पुंज वाला, या ज्ञान पुंज या ज्ञान का पुंज है जिसमें, बौद्ध लोग बनाते हैं ना स्तूप जी, और वो पगोड़े में वो स्तूप होता है, स्तूप होता है, वो शब्द तो संस्कृत का ही हुआ, और वो तांबे का, पीतल का भी, सोने का भी बनाते हैं वो जी। तो ये मंत्र देखिए एक बार, मैं अर्थ कर रहा हूँ, सविता यंत्रे पृथ्वी मरमनाथ अस्कम बने सविता द्यामद्रिंगत अश्वमिवाधुक्षत ध्वनिमंतरिक्षम अतूरते बद्धम सविता समुद्रम। सविता यंत्रे पृथ्वी मरमनाथ एक बात हो गई, सविता ने यंत्रों से ये योगिक अर्थ कर लिया, बिल्कुल शुद्ध योगिक, यंत्र का अर्थ, रूढ़ अर्थ नहीं ले रहे, यंत्र माने नियमन से, सविता ने नियमन के द्वारा, नियम के द्वारा पृथ्वी को स्थिर कर दिया, कर रहा है, छंद से लुंग लंग लेटा पृथ्वी में रमणात अस्कंभने सविता द्याम अद्रिंगत, अस्कंभन कहते हैं निरवलंबन देश में, बिल्कुल आधार रहित देश में द्यूलोक को दृढ़ कर दिया, एक जगह स्थिर कर दिया सविता ने, कैसे सुंदर मंत्र है, अस्कंभने सविता द्याम अद्रिंगत, ऊपर आकाश में ना निरावलंबन प्रदेश में लटका दिया, लटका दिया वैसे ही द्याम अद्रिंगत, तो ये बात तो प्रमाणित हो रही है ना कि ये भगवान का महिमा गीत है, वेद ईश्वर का महिमा गीत है। अश्वमेव अधुक्षत ध्वनिम अंतरिक्षम, तीसरी बात, अश्व के समान ये ध्वनि जो अंतरिक्ष है, कंपमान जो अंतरिक्ष है उसको प्रयोग कर रहा है जी, ध्वनिम अश्वम, ध्वनिम अश्वम क्या दिया है, अश्वम इव अधुक्षत ध्वनिम अंतरिक्षे, ध्वनि का अर्थ अश्व भी होता है ना, यह झाड़ने वाला घोड़ा जैसे वो अपने ऊपर से ऐसे ऐसे हिलता है ना तो उसको झाड़ देता है धूल को, तो अश्वमी अधुक्षत ध्वनिम अंतरिक्षम, अश्व के समान वो कंपमान अंतरिक्ष को दोहता है, प्रयोग करता है। जिस प्रकार को योद्धा युद्ध के मैदान में कंपायमान तेजी से दौड़ते हुए अश्व को धन प्राप्ति के लिए प्रयोग करता है, ऐसे दे दिया इन्होंने तो। और अतुरते बद्धम सविता समुद्रम, अतुर्त का अर्थ है यहां पर अचल आकाश में, जलाधार जो समुद्र का अर्थ है मेघ, जल का आधार बद्धम बंधा हुआ जो मेघ है उसको प्रयोग करता है। सविता अचल आकाश में अंतरिक्ष को बंधे हुए समुद्र जलाधार मेघ को धरती पर जल वृष्टि के लिए दोह रहा है, अधुक्षत दूह रहा है, अधुक्षत क्रिया इधर भी आएगी लास्ट पंक्ति में, अतुरते बद्धम सविता समुद्रम अधुक्षत, अश्वमेव अधुक्षत ध्वनिम अंतरिक्षम, अतुरते बद्धम सविता समुद्रम अधुक्षत, अधुक्षत क्रिया जो है दोनों जगह जुड़ रही है। अश्व के समान अंतरिक्ष को जो क्या कर रहा है, दोह रहा है, अश्वमेव अधुक्षत ध्वनिम अंतरिक्ष, ये अंतरिक्षम यास्क ने तो अंतरिक्षम को अंतरिक्ष अर्थ में प्रयोग कर दिया, माने प्रथमा को सप्तमी अर्थ में ले गए, अंतरिक्षम अंतरिक्ष अर्थ कर दिया है। द्वितीय, हाँ वो प्रथमा द्वितीय जो भी माने, अंतरिक्ष कर दिया अर्थ। आकाश में अंतरिक्ष से अश्व के समान दोह रहा है, तो ये मंत्र हो गया सविता यंत्र ही पृथ्वी में अरमयत, अरमणात अरमयत, अनारंभणे अंतरिक्ष से, ये जो शब्द है ना यहां पर अस्कंभने, इसका अर्थ किया अनारंभणे, निरवलंब आकाश में सविता ने द्याम अदृंगत द्यूलोक में लटका दिया है सूर्य को, अश्वम इव अधुक्षत ध्वनिम अंतरिक्ष मेघम, और जो है जैसे कि अंतरिक्ष में मेघ को उसने अंतरिक्ष मेघम कंपायमान, कंपायमान मेघ को दोहन किया सविता ने, दोहन कर रहा है सविता, मेघ का दोहन कर रहा है ना, नीचे पानी ला रहा है, जैसे कि गाय का दूध निकालते हैं ऐसे बादल में से पानी दोहन कर रहा है। अश्वमी उपमा दे दी इन्होंने, अश्वम की क्या उपमा है कि जैसे कोई झाड़ता है ना उसको, घोड़े को जब उसको ले जाते हैं युद्ध भूमि में तो जैसे उसको झाड़ते हैं, तो ऐसे दे दिया इन्होंने उपमा के रूप में। अपने आप हिलता है जी वो, वास्तव में वो हिन आता है, वो हिलता है ना जी वो हम गायों की तरह नहीं करना पड़ता उसको, अपने आप हिलता है वो, विशेष प्रकार से हिलता है जी जी। तो अश्वमेव अधुक्षत ध्वनिम अंतरिक्षे बद्धम अतुरते बद्धम, और आखिरी में कहा अतुरणे अत्वर माणे इति वा, ये कहा कि अतुरते अत्वर माणे, ये जो वायु है सविता, वायु का नाम है ना यहां तो, अचल अंतरिक्ष में बद्धम समुद्रम बंधे हुए मेघ को, ध्वनिम अश्वमी अधुक्षत, झाड़ने वाले घोड़े की तरह दू रहा है। सविता जो वायु है ये अतुरते बद्धम समुद्रम, बंधे हुए मेघ को, वहां तो मेघ बंधा हुआ है, अतुर्त का अर्थ है यहाँ पर अत्वरमाण, अतूर्ण, अतुरते, अतूर्णे, अत्वरमाणे, अटूट, अचल, ये अर्थ है इसका। अत्वरमाण अटूट है, अचल है, ऐसे उस अंतरिक्ष में। अतुरते सप्तमी अंतरिक्ष लेंगे, अचल अंतरिक्ष में बद्धम समुद्रम कम अन्य मध्यमादेव अवक्षत, मध्यम देवता से अन्य किसको ऐसे कहते, अर्थात वायु के सिवाय और ये बात कहां घटेगी, बिना अन्य मध्यम स्थानी वायु के बिना ये बात कहां घटेगी। वृष्टि कर्म और लोकों का नियमन ये सब जो कथन हो रहा है ये वायु के लिए तो हो रहा है। आदित्यो भी सविता उच्यते, आदित्य भी सविता का अर्थ है, ये घटेगा आदित्य के ऊपर भी। हिरण्य स्तूपे स्तुता, जैसा कि हिरण्य स्तूप नामक उसमें सूक्त में ये स्तुति की गई है। अर्चन हिरण्य स्तूप ऋषि, ये नाम है अर्चन, अर्चन हिरण्य स्तूप नाम है इसका। इदम सूक्तम प्रवाद, जैसे इस सूक्त का प्रवचन किया तद अभिवादिनी ऐसा ऋग भवती, ये ऋचा है। दूसरा मंत्र ले लीजिए, हिरण्य स्तूप, नहीं यहां पर जो लिखा अर्चन हिरण्य स्तूप ऋषि। हाँ अगला मंत्र देखिए एक बार, पांच मंत्र है, पांचवा मंत्र है ना ये, इसमें एक ये मंत्र है बड़ा, चौथा मंत्र है एक बार, गायु बड़ा सुंदर इसमें संदेश है, गावयु ग्रामम यू युधिरी वस्वान वास्तव वत्सम सुमना दुहाना, पतिरिव जायाम अभिन्नो नेतु धरता दिवा सविता विश्ववारा। गाय जैसे गाम की ओर आती है, गावयु ग्रामम यू युधिरी वस्वान, युद्धार्थी जैसे अश्वों की तरफ जाता है। उपमा तीन उपमा दे दी पहली पंक्ति में, गावयु ग्रामम यू युधि, यू युधि शब्द का अर्थ है युद्धार्थी, युद्धार्थी जैसे घोड़ों की तरफ जाता है। वास्त्रैव वत्सम सुमना दुहाना, और रंभाती हुई गायें जैसे बछड़े की ओर जाती हैं। सुमना शोभन मन वाली, बहु पयस्का बहुत सारा दूध लिए हुए जैसे बछड़े की तरफ जाती हैं। पतिरिव जायाम, पति जैसे पत्नी की तरफ जाता है। अभी नो नी एतु, वो सविता देव हमारी तरफ आ जाए, अभिमानी हमारी तरफ न नेतु, धरता दिवा द्युलोक का धारण करने वाला, विश्व वार है सबका वर्णीय, सबका जो वर्णीय सविता है वो हमारी तरफ आ जाए। विश्ववारा विश्व व्रियते इति विश्ववारा, द्युलोक को धारण कर रहा है ऐसा ऐसा वो सविता हमारी तरफ आ जाए। ये सारे जो है ना सविता की महिमा में ये पांचू, यत्रा समुद्रा स्कभितो व्योनोत अपाम नपास सविता तस्य वेद, दूसरा मंत्र भी देख सकते हो। जहां अंतरिक्ष स्थित समुद्र स्तंभित होकर, समुद्र का अर्थ अंतरिक्ष भी होता है ना, और अंतरिक्ष में जो समुद्र है वो स्कभिता स्तंभित होकर व्योन्नत धरती को भिगो देता है। यत्रा समुद्रा स्कभितो व्योन्नत अपाम नपात सविता तस्य वेद, हे जलों से उत्पन्न वैद्युत अग्नि, सविता उस स्थान को जानता है। हे जलों से उत्पन्न, अपाम नपात का अर्थ विद्युत अग्नि भी किया है ना, सविता उसको जानता है, उस स्थान को जानता है। कहां किस स्थान को, जहां अंतरिक्ष स्थित समुद्र धरती को भिगो रहा है, जहां से सविता उस स्थान को जानता है। दूसरा मंत्र देख रहा हूं मैं, अतो भू अत आउत्थितम रज, इससे भूमि, इससे ही भूमि थी, इससे ही अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। अत आउत्थितम रज, रज मानी अंतरिक्ष, इस सविता से ही तो भूमि उत्पन्न हुई, इसी से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। अतो द्यावा पृथ्वी अप्रथेताम, इसी से द्यावा पृथ्वी फैले, कितना वो है सटीक शब्द है। अतो भू अत आउत्थितम रज, इसी से तो भूमि, इसी से अंतरिक्ष लोक अतो द्यावा पृथ्वी अप्रथिताम, इसी से द्यावा पृथ्वी फैली। और तीसरा जो है पश्चा इदम अन्यद अभवत यजत्रम, ये अन्य जगत उत्पन्न, बाद में ये अन्य जगत उत्पन्न होता है। यजत्र मानी यजनीय, पूजा के योग्य। अमर्त्यस्य भुवनस्य भूना, अमरण धर्मा के जगत उत्पादक के बहुत्व से, जैसे एको हम श्याम, एको हम बहुश्याम जो उपनिषदों में आता है ना, तो अमर्त्यस्य भुवनस्य भूना, भूना मानी भूमना, कल भी आया था ना भूमन शब्द का भूमना। मरण धर्म, अमरण धर्मा जगत उत्पादक के बहुत्व से, जो अमरण धर्मा है ये जगत उत्पादक, इसके बहुत्व से क्या होता है, पश्चा इदम अन्यद अभवत, उसके बाद ये सारा संसार हो जाता है, उसके संकल्प से ये सारा संसार बहुत्व को प्राप्त हो जाता है। एको हम बहुश्याम मानी पहले उत्पन्न हुआ सबसे, क्या कह रहे हैं, अमरण धर्मा जगत उत्पादक प्रजापति परमेश्वर की के संकल्प से ब्रह्मरात्रि के पीछे, ब्रह्मरात्रि के पीछे पिछले भाग में उससे भिन्न वो पूजनीय प्रशंसनीय सुंदर जगत उत्पन्न हो गया। इसको यजत्रम कहा है जगत को, जैसे वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को श्री अरविंद ने बदल कर कहा ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। पश्चा इदम अन्यद अभवत यजत्रम, यहां यजत्र शब्द डाला है उसके लिए, जगत के लिए। पश्चा इदम अन्यद अभवत यजत्रम अमर्त्यस्य भुवनस्य भूमना, अमर्त्यस्य भुवनस्य भूमना, अमर्त्य भुवन के बहुत्व के संकल्प से बाद में ये प्रशंसनीय पूजनीय सुंदर जगत उत्पन्न हुआ। सुपर्ण अंगा सवितुर गरुत्मान, उस जगत सृष्टा सृष्टि में सर्वोत्पादक परमेश्वर से सबसे पूर्व सुंदर पंखों वाले गरुड़ के समान आकाश में गति करने वाला सुपर्ण अंग, अंग कहते हैं निश्चय से, शोभन रश्मियों वाला सविता से ये सूर्य हुआ। यहां तो सविता का परमेश्वर लेना पड़ेगा, गरुत्मान सूर्य को लेना पड़ेगा, सविता से सूर्य को पैदा हुआ दिखाया जा रहा है। सवितु सुपर्ण गरुत्मान, ठीक हो गया, सविता से सुपर्ण गरुत्मान, गरुत्मान का अर्थ होगा सूर्य। पूर्वो जाता से अस्य अनुधर्मा, वो सबसे पहले वो उत्पन्न हुआ, मानी सूर्य सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। पूर्वो जाता से अस्य अनुधर्मा, वो इस सविता के धर्म का अनुसरण कर रहा है सबसे ज्यादा, इसलिए उसको भी सविता कह देते। सूर्य को भी सविता इसलिए कह रहे हैं, ये मंत्र तो कितना वो मतलब तेजस्वी मंत्र है, कह रहे हैं वायु उत्पन्न होते ये कहने, नहीं सविता आदित्यो भी सविता उच्चते, सविता परमेश्वर, वो जो प्रकरण तो अभी तो वायु देवता का चल रहा है ना, नहीं नहीं लिखा ना आदित्यो भी सविता उच्चते, अगली पंक्ति नहीं पढ़ी है, आदित्यो भी सविता उच्चते नहीं देखा, निचली पंक्ति भी इस मंत्र के नीचे, तथा च अरण्य स्तूपे स्तुत। तो फिर गुरु जी जो यहाँ कह रहे आदित्य को सविता ले रहे हैं, तो फिर ये सविता से गरुत्मान सूर्य उत्पन्न हो, गरुत्मान फिर वायु लेंगे तो वो लेना पड़ेगा, ये जो है क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आदित्य ले रहे हैं अगर सविता का अर्थ है, हाँ, उसी प्रकार से स्तुति की है, हाँ, तो यहाँ पे किस तरह, यहाँ पे सवितो गरुत्मान जो अर्थ यहाँ पे आ रहा है, तो सविता आदित्य लेके फिर गरुत्मान का भी, मैं तो सविता परमेश्वर लिया और फिर गरुत्मान सूर्य कहा, मैंने कहा परमेश्वर से ये गरुत्मान सूर्य सुपर्ण सुंदर पंख वाला पैदा हुआ, और पूर्वो जाता से अस्य अनुधर्मा, सबसे पहले इस सृष्टि में मतलब ये जो अपना सौरमंडल है इसमें सबसे पहले सूर्य आया, और फिर जो है क्या हुआ, वो अस्य अनुधर्मा इस सविता के धर्म का अनुसरण कर रहा है। सविता का धर्म क्या है, जगत का उत्पन्न उत्पत्ति करना, पैदा करना, और इसको वो करना, कर्तृत्व पातृत्व प्रहर्तित्व आदि धर्म का अनुसरण आदित्य ही सबसे ज्यादा कर रहा है। गुरु जी, ये अरुण जी का प्रश्न शायद इस प्रकार है। मैं समझ रहा हूँ, वो सब आगे के लिए छोड़ रहे विचार करने के लिए। जब तक जी शब्द पे रस, रस ले लो अब। शब्द पे केंद्रित रहते हैं तो बड़ा आनंद आता है, अर्थ पे पहुंचने की कोशिश करते हैं यानी बुद्धि को लगाते हैं तो रस चला जाता है। बुद्धि तो लगाई नहीं आती जी। नहीं, शब्दों में, बस शब्द में, हृदय तक ले लेते हैं ना जी, अंतरिक्ष लोक में भी चल रहे हैं। हिरण्य स्तूभा सवितर यथात्व अंगिरसे जुभे वाजे अस्मिन। अच्छा, ये एक और मंत्र आ गया आखिरी वाला, पांचवा, पांचवा मंत्र और देख लें। ये हिरण्य स्तूप सवितर यथा, हे सविता सुनहरी स्तूप वाला, जैसे त्वा तुझको अंगिरसा जुभे वाजे अस्मिन, ऐश्वर्य की निमित्त इस जीवन में अंगिरसह जुवे तुझको बुलाता है, हे सविता सर्वोत्पादक सर्व प्रेरक परमेश्वर, जैसे हिरण्य स्तूप है अग्नि में यजन करने वालों के कुल में उत्पन्न होने वाला, हिरण्य स्तूप त्वा अंगिरसो जुवे वाजे अस्मिन, वाज के निमित्त से, ऐश्वर्य के निमित्त से इस जीवन में अंगिरस हिरण्य स्तूप सविता यथा जुवे, जुवे जुवाते जुवीरे, एक वचन का रूप है जुवे, अंगिरस नहीं, आंगिरस पाठ करेंगे, आंगिरस आंगिरस हिरण्य स्तूप समानाधिकरण है, हे सविता यथा त्वा हिरण्य स्तूप आंगिरस, जैसे तुझको इस वाजे अस्मिन इस ऐश्वर्य के निमित्त इस जीवन में तुझको बुलाता है, एवा इसी प्रकार तेरी अर्चना करता हुआ, अर्चन अवसे वंदमाना, अपनी रक्षा के लिए वंदना करता हुआ, सोमस्य अंशुम प्रति जागराहम, सोम के जिस प्रकार अंशु के प्रति, सोमस्य अंशुम, सोम का अंशु होता है ना, उसका रस अंशु कहलाता है, क्यों से सोम निचोड़ते हैं तो उसके अंशु लता को कहेंगे, उसके रस को, वहां पर जो अंशुमान सोम होता है ना, तो उसके जो एक एक उसके जो कण है उसको अंशु कहते होंगे। सोमस्य अंशुम प्रति जाग रहा हम, सोम के अंशु के प्रति मैं निरंतर जाग रहा हूं, सोम के अंशु के प्रति निरंतर जाग रहा हूं, माने मैं तेरा उपासक तेरी पूजा अर्चना करता हुआ अपनी रक्षा के लिए तेरी वंदना करता हुआ तुझे पुकार रहा हूं, और अपना कर्तव्य जो सोम सवन है इसके प्रति निरंतर जाग रहा हूं, सोमस्य अंशुम प्रति जाग रहा हम, सोम के अंशु के प्रति मैं जाग रहा हूं। तो हिरण्य स्तूपा सवितर यथा त्वांगिरसा, हिरण्य स्तूपो, अब यहां पर आ जाते हैं हम, अंशुमान सोम होता है, हाँ अंशुम, तो वो तो रस ही निकालना हुआ ना, अंशुम दोहन, तो जो रस निकाल रहे हैं ना उसमें से, यहाँ पर सोमस सेव अंशुम, सोमस सेव अंशुम रस को कह रहे हैं, सोम तो औषधि होगी, अंशु उसका रस हो गया है। हिरण्य स्तूपा सवितर यथा त्वांगिरसो जुवे वाजे अस्मिन् एवा त्वार्चन अवसे वंदमाना सोमस्य अंशुम प्रति जागराहम्। हिरण्य स्तूपो हिरण्यमया स्तूपो हिरण्यमया स्तूपो अस्सीति वा, स्तूप तो अपने आप ही बता रहे, स्तूपा स्त्यायते संघात, स्त्यायते संघात स्त्यी धातु से बनता है जिसका अर्थ संघात होता है। हे सविता यथा त्वांगिरसो जुवे, जैसे तुमको आंगिरस बुलाता है, वाजे अस्मिन, वाजे का अर्थ है अन्य, अन्य अस्मिन, एवं त्वा अर्चन अवनाय, ऐसे ही अर्चन करता हुआ, अवसे का अर्थ है अवनाय, वंदमाना सोमस्य वंशुम प्रति जागर जागरमी अहम, जागरा हम का अर्थ है जागरमी हम, ये लिट लकार का प्रयोग है जागर, छंद में दुर्वचन नहीं भी होता है, जागर जागरमी। हाँ मतलब जागर कर जागरमी समझना है हमको, अब उसको कैसे भी बना लेंगे। ठीक है, सोम के अंशु को इन्होंने अर्थ किया, सोम के रस को त्वा प्रति जागरम, तेरे प्रति सावधान होकर स्थित रहता हूं। वाजे अस्मिन, अन्य इस संसार में हमें प्रदान जो किया है, प्राण स्वरूप तथा तेजोमय या तेजोमय पदार्थों के स्वामी परमेश्वर ने, आंगिरस हिरण्य स्तूप सविता, हे सविता जैसे तुझे तुझको प्राण स्वरूप आंगिरस हिरण्य स्तूप अस्मिन वाजे इस संसार में हमें प्रदान किया है। इनका अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, चंद्रमणि जी जो अर्थ किया है ना, हे सविता यथा आंगिरस हिरण्य स्तूप है, प्राण स्वरूप तेजोमय परमेश्वर ने, तो हे सविता कहकर सूर्य को कह रहे हैं और आंगिरस हिरण्य स्तूप है परमेश्वर को बता रहे हैं कि हे सविता आंगिरस हिरण्य स्तूप है अस्मिन वाजे इस जगत में जैसे प्रदान किया है तुझको, माने सूर्य को हिरण्य स्तूप ने, हिरण्य स्तूप ने हे सविता जैसे तुझको प्रदान किया है वाजे अस्मिन, हिरण्य स्तूप आंगिरस ने त्वा मानी तुझको वाजे अस्मिन इस संसार में, इस ऐश्वर्य के निमित्त इस जगत में या अन्न के निमित्त तुझको प्रदान किया है, आदित्य को प्रदान किया है। हिरण्य स्तूप ज्ञानवान उस परमेश्वर ने क्या किया, वाजे अस्मिन अन्न के लिए, सप्तमी जो है ना के लिए अर्थ में भी आ जाती है, मानी उसके निमित्त से, तो अर्थ के लिए हो जाएगा, वाजे अस्मिन वाज के निमित्त, वाज के निमित्त हे सविता तुझको त्वा, हे सविता तुझको हिरण्य स्तूप ने प्रदान किया है। हिरण्य स्तूप है सविता यथा त्वा आंगिरसे जुभे वाजे अस्मिन, अच्छा जुभे जुभे कहां जुड़ेगा, जुभे का अर्थ वो कर दिया इन्होंने तो प्रदान किया है ऐसा ही। हाँ बोलना एक बार, हे सवितर यथा त्वा त्वाम अंगिरसो अंगिरसो अंगिरसः पुत्रो जुह्वे आहूतवान वाजे अस्मिन् अन्ने हविर्लक्षणे अस्मिन् उपकल्पिते इति शेषः एवं त्वा वामेव अर्चन अर्चन अहम् अवसे तर्पणाय वन्दमानः स्तुवन् आह्वयामि इति शेषः। माने जुह्वे का अर्थ जो है जैसे उसने बुलाया जी। या जैसे उसने प्रदान किया, क्या कर दिया, जैसे उन्होंने बुलाया आहूतवान, अच्छा अच्छा जुहे का अर्थ कर दिया बुलाया, तो जैसे हिरण्य स्तूप ने, जैसे आंगिरस हिरण्य स्तूप ने तुझको बुलाया वैसे मैं भी अपनी रक्षा के लिए बुला रहा हूँ, आहूतवान हाँ बुलाया बुलाया था आहूतवान बुलाया, नहीं ये ह्रस्वकार दीर्घकार दीर्घ है अजय जी आहूतवान और ह्रस्व हो तो हुतवान, ह्रस्व हो तो हुतवान हवन किया, इसमें हुतवान लिखा हुआ है ह्रस्व, इन्होंने यहाँ जो इन्होंने दिया है इसमें ह्रस्व लिखा हुआ है आहूतवान, ये जो इसमें तो दीर्घ दीर्घ दिया है, जुहे जो रूप है ना ये जुहे विचित्र सा रूप बन रहा है जुहे, धातु है ना हाँ आत्मने पद में दोनों रूप बन जाएंगे जुहे तम में बनाएंगे गुरु जी, आत्मनिपद में अभ्यास को है किससे, वो छंद में कर लेंगे उसमें क्या है या फिर पहले संप्रसारण करके वे धातु है ना गुरु जी, वे धातु है तो फे तो यजाति कण में आएगी गुरु जी। नहीं ये वे धातु ज्योत्यादि कण की है पर लिट लकार में इस तरह कह रहे हैं संप्रसारण, वह संप्रसारण अभ्यस्त संप्रसारण हो गया, हु दुर्वचन हुआ से बना रहे, वह संप्रसारण अभ्यस्त नहीं होता है सूत्र, तो संप्रसारण हो गया, हु बन गया, दुर्वचन किया, और ये लेटस्ट अजयो, लेटस्ट अजयो रेशी रेच, तो ये एश होने के बाद गुण तो होगा नहीं यहाँ, तो ये कोई ना चीज जुवे बन गया, उवंग जो है यहां पर उवंग ना करके यणादेश कर दिया, बस इतनी सी बात है, यणादेश होना चाहिए, उवंगादेश होना चाहिए था, जुहुवे जुहुआते जुहवी रे जुहे कर दिया, तो तुझको आंगिरस हिरण्य स्तूप ने, हे सविता हे आदित्य, तुझको हिरण्य स्तूप आंगिरस ने आह्वान किया वाजे अस्मिन वाज प्राप्ति के लिए, इसी प्रकार मैं अपनी रक्षा के लिए तेरी वंदना करता हुआ सोम के अंशु सोमस्य अंशुमिव त्वा प्रति जागरमी, सोम रस लेने के लिए जैसे सावधान होता है ना याज्ञिक, ये आहूय च वो बुलाता है और आहूय च सोमस्य इव अंशुम यथाभूतस्य सोमस्य इव अंशु शब्द अंतर्णित वीपसार्थ अंशु अंशु प्रति जागृति यष्टार एवं त्वाम प्रति जागराहम जागर्मी अहम तत् परिचर्यायाम प्रमादम न करोमि। अब इसको शब्दों को जैसे शब्द है ना उसको हम साथ में दिमाग को लगा करके ना अन्वय के अनुसार कर सकते हैं, हम मूल में जितना समझ में आ जाता है फिर तो बस बढ़िया ही हो जाता है, मूल में यदि आ जाए ना, जैसे इन्होंने ये कहा अवसे रक्षा के लिए वंदमाना सोमस्य अंशु प्रति जागरा हम, मैं जो है सोम के प्रति जैसे सोम के अंशु के प्रति कोई जागृत रहता है वैसे मैं जाग रहा हूं, त्वा अर्चन तुम्हारी अर्चना करता हुआ, किस कौन है यहां त्वा शब्द से सविता, हे सविता जैसे आंगिरस हिरण्य स्तूप तुझको बुलाता है ऐसे ही मैं भी तुम्हारी अर्चना करता हुआ सोमस्य अंशुम सोम के रस के प्रति जैसे सावधान होता है मैं भी जाग रहा हूं, मंत्र का अर्थ मैं मंत्र में बता रहा हूं तो इसको पकड़ लिया होगा, सविता यथा आंगिरस हिरण्य स्तूप त्वा जुहे, सविता देवता को संबोधन कर रहे हैं, आदित्य है सविता का अर्थ, हे आदित्य जैसे आंगिरस हिरण्य स्तूप तुझको बुलाता है वाज के लिए ऐसे ही मैं अपनी रक्षा के लिए, वो तो वाज के लिए बुलाता है अन्न के लिए बुलाता है पुकारता है, मैं तुमको पुकार रहा हूं अपनी रक्षा के लिए, अर्चन अर्चना करता हुआ सोमस्य वंशुम प्रति जाग रहा हम, और मैं पूरा सावधान होकर के इस काम को कर रहा हूं, आंगिरस हिरण्य स्तूप समझो जैसे कि कोई एक ऐसे गुण वाला व्यक्ति जो प्राण विद्या को जिसने बना लिया है ज्ञान में लगा हुआ है, ऐसे कोई एक जनरल शब्द ले लो, वैसे तो ये इसको मेरे ख्याल में वो इतिहास वाले तो इतिहास में ले जाएंगे पर एक जनरल शब्द ले सकते हैं कि आंगिरस हिरण्य स्तूप जैसे तुझको बुलाता है वैसे मैं अपनी रक्षा के लिए बुला रहा हूं तेरे को, आंगिरस हिरण्य स्तूप जैसे तेरे को बुलाता है मैं तुझे अपनी रक्षा के लिए बुला रहा हूं, ठीक हो गए ना, हिरण्य स्तूप के दो अर्थ ये हिरण्यमयो स्तूपो हिरण्यमया स्तूपो स्थिति व स्तूपो स्थायते यथा त्वा आंगिरसो जुभे वाजे अन्ने अस्मिन एवं त्वा अर्चन अवनाय वंदमाना सोमस्य अंशुम प्रति जागर्मी अहम्। हिरण्यमय स्तूप का अर्थ बता देता हूँ। हिरण्यमय स्तूप का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण पुंज है जिसमें ज्ञान ज्ञान पुंज एक कहते हैं ना एक शब्द ज्ञान पुंज हिरण स्तूप ज्ञान पुंज और एक दूसरा शब्द बहुवी करेंगे तो ज्ञान पुंज वाला। एक तो कह दिया ज्ञान पुंज माया लगा रहे हैं ना गुरुजी हिरण्यमय हाँ हिरण्यमय बोला ज्ञानमय संघात स्तूप मानी संघात ज्ञानमय संघात ज्ञानमय संघात वाला दो समास हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि। कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों मतलब आपस में विरोधी हैं स्वर एक जैसे हैं उसका किस तरह भेद करेंगे या फिर यहाँ पे स्वर की व्यवस्था की स्वर की व्यवस्था तो ऊपर आदिष्ठन से बहुलम सूत्र है छठे अध्याय के दूसरे पाद के अंत में जो भी आपको चाहिए उसमें डाल दो स्वर जो क्या जी स्वरों को कह रहे हैं नियंत्रित कैसे करोगे मैंने कहा पराधिश्चन सी बहुलम अपने पास एक सूत्र पराधिश्च परांतश्च पूर्वांतश्च अपि दृश्यते पराधिश्चन सी बहुलम सूत्र है ना जी उसका ये अर्थ है कि जिसको भी आप स्वर लगाना चाहते हो वही आदि अंत मध्य उदात जहाँ करना वो कर लो दिख रहा है वैसा अपनी तरफ से नहीं यदि उसका वैसा हाँ दिख रहा है यदि उसमें स्वर उस तरह का नहीं दिक्कत तो हमारे को इसलिए है ना जी हमें स्वर थोड़ा ना लगाना है अर्थ स्वर तो लगा हुआ है हाँ। हमें अर्थ लेना है और वो सब अर्थों में वो स्वर लगता हुआ दिख रहा है हाँ। इस सब समासों में तो हमारे लिए तो दिक्कत वैसे ही है कि अब हम इनमें से इन्होंने कौन से ढंग से पराधिश्चंद सी बहुलम लगाया है ताकि हम वो अर्थ ले सकें उसका तो पता लग नहीं रहा यही समस्या। लुईस ने ये पूछा उसका मैंने उत्तर दिया इन्होंने कहा कि बहुव्रीहि भी कर दिया और कर्मधारय भी कर दिया जी तो दो अर्थ कैसे कर दिए जी तो मैंने ये कहा कि यदि अर्थ संभव है तो दो भी कर लेंगे तो भी कर लेंगे तो समस्या तो वही बन गई ना जी ये दो अर्थ हो रहे हैं तो ठीक है या तो दोनों ही मानेंगे। अभी हिरण्य गर्भा में भी ऐसे ही किए थे गुरु जी हाँ हिरण्य गर्भ में भी दो समास किए थे ना कर्मधारय और बहुव्रीहि हिरण्यमय गर्भस्य गुरुजी वेद को ठीक से पढ़ने का क्या तरीका कितना क्या मैंने जैसा तरीका यदि मेरे पहते पहते आओ फिर देखो कितना आनंद है वेद के वेद का आनंद ले रहा हूँ पूरा एकदम से कोई अड़चन नहीं है वेद के आनंद लेने में सही कह रहा हूँ मैं अपने अंदर की बात कह रहा हूँ मेरे को बिल्कुल एकदम से हाँ वो आता ना स्वर का अपराध से इंद्र का शत्रु मारा गया तो कभी हम अर्थ उसका भिन्न लेकर उसका करते रहे कभी उसका कुछ का कुछ हो भी सकता है भावनाओं को अपनी इससे पूर्ण करते रहो अपनी भावनाओं को भरते रहो गलत अर्थ शब्दों से गलत अर्थ लेके पूरा करते रहे गलत अर्थ कहाँ है बातों को दिल पे ले जाओ और जहाँ भावना होती है वहाँ गलत का तो कोई काम ही नहीं है मतलब भावना हम किसी का नाश थोड़ी कर रहे नाश नहीं कर रहे क्योंकि ये भावना करके हम किसी पर आक्रमण कर रहे हैं किसी को नष्ट कर रहे हैं भावना से अपने मन को उच्च भूमि में ले जा रहे हैं केवल अंतरिक्ष स्थान तक सीमित रहे नहीं अंतरिक्ष स्थान से द्युलोक में जा रहे हैं द्युलोक प्रकाश का लोक है ना तो द्युलोक हमें प्रकाश की तरफ ले जा रहा है भावनाएं हमें ज्ञान की तरफ ले जा रही है रस प्राप्ति का सरल उपाय तो भावना ही है और फिर ज्ञान भी तो ले जाता है वचन शीघ्रता से और संशय रहित प्राप्ति होती है ज्ञान में तो बहुत देर लगती है और संदेह भी बने रहते हैं ये मैंने एक इसलिए भावना वाले अधिक भक्त होते हैं ना जी। अच्छा जी मैंने तो बिल्कुल निकाल लिया इसमें से सार एकदम से क्या सार निकाला कि जो चीजें जो चीजें अनुभव में नहीं आ रही है वहां तो दो दो यदि मत मिल रहे हैं हमारे सामने, बिल्कुल आपको अपने अनुभव से शेयर करवाता रहता हूं कि जहां दो दो विषय मिल रहे हैं, जैसे कि कई सारे विषय हैं, जैसे कि शंकराचार्य का दृष्टा एक है और सांख्य के दृष्टा अनंत है, जैसे दो मिल गए अब, कि सांख्यकार कह रहे हैं कि निर्गुण जो निर्गुण आत्म तत्व है वो अनंत है, उसमें एक और मेरे को वो आया जैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहते हैं ना वो, तो असंग एवं पुरुषा, वो सांख्य तो बिल्कुल निर्गुण ही मानता है उसको दृष्टा को, तो वो और शंकराचार्य एक बोल दिया, तो दो मत मिले ना हमारे सामने। अब ये इसमें अनुभव का कोई आधार हमारे पास है नहीं कि एक कहें या अनंत कहें, तो उनमें जो हमारी बुद्धि ज्यादा सहयोग देती है उसमें से एक चुन लेंगे, पर जहां हमारी बुद्धि को इस एक मतलब हमारे अनुभव में बिल्कुल चीज आ रही है, प्रत्यक्ष हो रहा है हमारे को, तो वहां तो बस फिर तो कोई संशय ही नहीं है वहां तो कुछ विषय तो ऐसे हैं बिल्कुल निरपवाद रूप से और संशय रहित भ्रांति रहित रूप में अनुभव हो जाते हैं, और कुछ विषय ऐसे हैं जैसे कि चार ऋषियों को ही ये वेद ज्ञान हुआ या ये सैकड़ों ऋषियों को हुआ, अब इसमें कोई अनुभव हो नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो इन दोनों में से कोई एक मान लेंगे। जैसे मैंने कई उदाहरण दिए ना कि मान लीजिए चार ऋषियों को ये आया है, माने सृष्टि के आदि में केवल चार ऋषियों को आया या ये सैकड़ों ऋषियों को आया, दोनों बात हमारे देखने में मिल रही है, प्रामाणिक लोग ही दोनों बात कह रहे हैं, तो इनमें से जो हमारी बुद्धि अधिक उसमें समर्थन दे रही है उन दोनों में से एक मान करके उसको मान तो रहे ईश्वरीय ज्ञान ही ना, केवल इतनी बात है, उसका अवतरण कैसे हुआ, उसका धरती पर प्रकाश कैसे हुआ, तो किसी को यदि ये दिख रहा है कि ये बढ़िया है तो उसको मान ले, जिसको ये दिख रहा है कि इस मेरे को तो ये समझ में आ रहा है तो वो मान लेंगे, तो ऐसे ऐसे जो जो दो दो मत हमको दिख रहे हैं तो उनमें से युक्ति तर्क प्रमाण अपना बुद्धि का प्रयोग करके ज्ञान का प्रयोग करके जो एक जगह हम निर्धारित कर लें कि मेरे को तो ये दिख रहा है अभी तक ये समझ में आया, जहां अनुभव नहीं जा सकता, इसमें अनुभव कुछ जा ही नहीं सकता है कि ये सृष्टि के आदि में कैसे ये ज्ञान अवतरित हुआ, एक ऋषि को मतलब चार ऋषि को आया या अनंत ऋषियों को आया, इसमें अनुभव नहीं कर सकते हम कभी भी, इसमें तो केवल मानना ही पड़ेगा, तो मानने में बुद्धि का जितना हमारे पास सामर्थ्य है, बैकग्राउंड जैसी भी है हमारी, उसके आधार पर हम निश्चय करके निर्धारित कर लेंगे, दूसरों के लिए आक्षेप नहीं करेंगे कि आप गलत मान रहे हो, ऐसे विषयों में आक्षेप नहीं करेंगे हम कि आपका आपकी मान्यता गलत है, आप गलत मान रहे हो, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है आपको ऐसा समझ में आ रहा है तो ये भी चलेगा, और कोई दूसरा कहेगा मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है तो ये भी चलेगा, फिर कोई यूं कहे कि हम तो इसको ईश्वरीय ज्ञान ही नहीं मानते, इसमें गलत बातें भी हैं, तो फिर ऐसे कहेंगे कि हमें तो दिखाई नहीं दिया भाई, आपको दिख रहा है तो आप देखो, हमें तो दिख नहीं रहा है इसमें गलत बात, अब हमारे को अनुभव की बात आ गई ना, अब ये बात अनुभव की आ गई, तो अनुभव की बात में फिर यूं कहेंगे भाई हमारा अनुभव तो ऐसा है, अब अपना ही तो अनुभव हम बता सकते हैं, फिर ये जैसे निर्गुण के बारे में जैसे अनुभव की बात ये है कि जैसे ही हम शांत होकर के खोज करते हैं ना अपने अंदर, तो बिल्कुल हमको दो चीजें मिलती ही नहीं कहीं, अब ये इसमें बता नहीं सकते हम कि वो अनंत है या ये एक ही है, यहां अनुभव नहीं बता सकते, यहां बुद्धि तर्क युक्ति आदि प्रयोग करने पड़ेंगे, अनुभव तो बस वहां जाकर चुप हो जाता है, बस शांत वहां पर कुछ भी हमको, तो जो हमारे अनुभव में आ रहा है वहां तो दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, स्पष्ट है, और जहां हमें दो दो मत मिलते हैं तो वहां उनमें से कोई एक निर्धारण करके मान लेंगे, ऐसे चलने में क्या दिक्कत है हमारे को। शंकराचार्य जी ने अनुभूति के स्तर पर देखा कि यहाँ अनेक तो दिख नहीं रहे, एक ही है, तो उन्होंने एक मान लिया जी। शंकराचार्य ने बुद्धि का प्रयोग किया कि एक नहीं अनेक होंगे यहाँ तो जी, तो उन्होंने अनेक मान लिए। हाँ, तो ऐसे में हम क्या करें, हमें जो हमारी बुद्धि ज्यादा वो लग रही है, ठीक लग रही है, बुद्धि का प्रयोग तो करते ही है, तो जो उनमें से एक ठीक लग रही है उसके अनुसार हम मानेंगे और हमें परम तत्व मिलेगा, ऐसा नहीं कि इस मान्यता से हमें बाधा मिल जाएगी, कि हमने दो मान लिए, अनेक मान लिया या एक मान लिया, इससे हमारे परम तत्व को प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। न जीवन के निर्माण में बाधा रुकावट आएगी, न उसके सत्य के अवलोकन में बाधा आएगी। उसमें हम माने जैसे मैंने इस विषय में ऐसे देखा कि हमारे अंदर एक दृष्टा है, फिर इसमें जो निर्गुण और ये सगुण वाली बात है ना, इसको यदि सामने रखते हैं तो इतना अच्छा लगता है, पूरा प्राचीन शास्त्र एकदम संगत हो जाते हैं। जैसे ये लोग आयुर्वेद में भी उसको माने सर्वगत विभू आदि के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं ना, आत्मा की जब बात आती है, और इसमें चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषय शुद्धा च अनंता च, चिति शक्ति का जो स्वरूप दर्शाया अनंत कह करके, तो हम अंतर जाते हैं तो उसमें ऐसी कोई लिमिटेड चिति शक्ति दिखती नहीं हमें कि ऐसी एक चिति शक्ति है कि बस वहां पर एकदम से सीमा रहित हो जाती है। तो शास्त्र भी इसमें हमारे को शास्त्र भी समर्थन देता है ऐसे काल्पनिक नहीं, और अनुभव भी उसके साथ संगत हो जाता है, तो फिर हम पक्के हो जाते हैं कि भाई ये तो। और इसमें अच्छा भी होता है कि जैसे कि हम माने जैसे ही हम दृष्टा में स्थित होते हैं, हम कामना मुक्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और एकदम से वहां पर वो स्थिति एक ऐसी आ जाती है। तो ये इस तरह से मैं तो पढ़ रहा हूं इसको। अब वेद की बात है, वेद हमारे उस भाव में ले जाने के लिए है, हमारे हृदय की का निर्माण कर रहे हैं और हमारा हृदय शुद्ध कर रहे हैं। हृदय शुद्ध होते होते हमारे अंदर दृष्टा में उस निर्गुण में हमारी स्थिति हो जाती है, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो इसमें क्या आप लोग बताओ, अपनी अड़चन बताओ कि इसमें ऐसा करने से ये बाधा है, ये दिक्कत है। वेद कहीं पढ़ाते नहीं है तो वेद हमें ही समझ में नहीं आता, तो फिर वेद पढ़ाएंगे कैसे, उसकी परंपरा कैसे शुरू की जाए? जो परंपरा से हमको मिल जाता है उसको तो आगे शुरू कर सकते हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी कि कैसे इसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह से वेद की परंपरा शुरू करनी चाहिए। तो ऐसे तो गुरुजी हम भाष्यकारों को ही पढ़ेंगे, हम स्वयं भी भाष्यकारों को पढ़ते हैं, फिर आगे भी वही पढ़ाएंगे, तो उससे वेद का जो जैसे एक मूल रूप में अध्ययन करना होता है वैसे तो होगा नहीं ना। पूरा भाष्यकार नहीं पढ़ते, अपने दिमाग भी लगता रहता उसमें, क्यों अच्छा जी हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि भाई ये बात तो इनकी जम नहीं रही। फिर भी कुल मिला के संस्कृत भाषा पढ़ा हुआ व्यक्ति अपना भी दिमाग लगाकर अपना भी, पर हमने कितने मंत्रों का अर्थ किया है गुरुजी, अभी तक कितने सारे मंत्र पढ़े हैं हमने, 95% तो भाष्यकारों का ही रहता, कहीं 1-2% हम कुछ करते होंगे तो करते नहीं, तो वो वही स्वीकृत होता है जो भाष्यकार भी हमारे भाष्यकार जो है ना, सारा भाष्यकार कहने से थोड़ी स्वीकार होता है, भाष्यकार ने कह दिया वो स्वीकार हो गया, ऐसा नहीं होता ना। ये बात जम नहीं रही, कितनी जगह आती मेरे को, तो ये इनकी बात नहीं जम रही है, ये क्या जरूरत। फिर गुरु जी पढ़ाएंगे कैसे, वो कितने सारे भाष्यकार हैं, किसको पढ़ाएंगे? पढ़ाना तो यही है ना कि वेद से हम अपने हृदय में प्रवेश करते हुए द्युलोक में पहुंचे, पृथ्वी से अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक से द्युलोक में पहुंचे, ये पढ़ाना है इसका वेद का। कोई ये कोई उस तरह से काव्य का तो यही अर्थ होता है ना, काव्य जो है हमारे उसके लिए होता है। जैसे व्याकरण किस लिए है, व्याकरण किस लिए होता है? व्याकरण तो भाषा का बोध कराने के लिए, उसकी एक परंपरा चाहिए ना गुरुजी, शुरू से कैसे सिस्टम बना हुआ है, पहले ये करना है ये करना है ये करना। तो इसमें जैसे कल हमने पढ़ा था वो विश्वकर्मा भोगना सूक्त, उसमें कहां हमें बाधा हुई थी? कहीं नहीं हुई थी बिल्कुल। मेरे को तो समझ ही नहीं आया गुरुजी। वो तो धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं। नहीं हम सभी चल रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी है कि एक झटके में सारी चीजें आती हैं, चल रहे हैं हम इस रास्ते पर। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे अंदर एक प्रकाश पैदा करते हैं। गुरु जी ठीक से बताइए ना, जैसे वास्तव में पढ़ाना चाहें तो कैसे पढ़ाएंगे? सूक्तों को, एक एक सूक्त को पकड़ो, आरंभ से शुरू करें। आरंभ को ये थोड़ी एक एक जो प्रसिद्ध सूक्त हैं उनको पकड़ो और जैसे उन सूक्तों का अध्ययन करो, ऐसे मत पढ़ो शुरू से जैसे कि एक एक मंत्र मुझे पढ़ना है। सूक्तों को पकड़ो, उन सूक्तों को पढ़ते जाओ, जैसे ज्ञान सूक्त पढ़ लिया, आमृणी वाक पढ़ लिया, नासदीय सूक्त पढ़ लिया, ऐसे एक एक सूक्त, जैसे विश्वकर्मा सूक्त पढ़ा हमने, मन्यु सूक्त पढ़ा, ऐसे एक एक सूक्त को पढ़िए और उससे फिर आगे बढ़िए। माने एक सूक्त और उसका भाष्यकार, उसके भाष्यकारों को पढ़े। भाष्यकार तो मदद ले रहे हैं, वो तो संस्कृत जानने वाले को तो केवल उसकी वो थोड़ा सहयोग लेने के लिए, वो तो अपना ही उसने निर्णय करना है। भाष्यकारों से तो हम मदद ले रहे हैं थोड़ी सी। थोड़ी मदद कहाँ करी जी, उन्हीं के ऊपर पूरा नहीं। अच्छा मैं भी तो आपके सामने खड़ा बता रहा हूँ, मैं चीट थोड़ी कर रहा हूँ आपको, भाष्यकार नहीं तो आपको फिर सब चीट नहीं कर रहा ना, भाष्यकार की मदद लेकर के फिर बता रहा हूँ। मदद तो भाष्यकार की ले रहा हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ देखो कितना अच्छा शब्द है, कितने अच्छे शब्द है। गुरुजी भी मान लो बता भी देंगे तो गुरुजी का ही बताया हुआ होगा, आप अपने आप कोई भी अपने पढ़ना चाहिए। नहीं पहले तो हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है ना। तो रही हूँ, ऐसे थोड़े कह रही हूँ कि गुरुजी का पढ़ा हुआ मेरे अंदर आ जाएगा, पूछ रही हूँ कैसे पढ़ना। और मैं ये कह रहा हूँ मदद ले ली तो कोई हानि की बात थोड़ी है, सारा ही संसार परस्पर मदद पर चल रहा है, क्या दिक्कत है मदद ले भी ली तो। सारा अस्तित्व का स्वरूप ही ऐसा है, मदद तो लेते ही हम। सह अस्तित्व तो है ही। तो हमारा मनी जब हम हृदय में पहुंच जाते हैं तो उससे अगला आरोहण तो द्युलोक में ही होता है सर जी। जैसे पार्थिव धरातल पर जब होते हैं तो यहाँ के भोग, यहाँ की लड़ाई झगड़ा परेशानी ये वो, पार्थिव धरातल से पृथ्व्या दिव अंतरिक्षम आरुहम, पृथ्वी से अंतरिक्ष लोक पर चढ़े जैसे मंत्रों में कहा, फिर अंतरिक्ष लोक से फिर द्युलोक पर तो होगा ही आरोहण, जब हमारा शुद्ध हृदय होगा, हमारे अंदर हमारे भाव शुद्ध होंगे, हमारे अंदर हमारे संशय मिटेंगे, श्रद्धा बढ़ेगी हमारी, उसके प्रति प्रीति बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, तो फिर वो भी हो जाएगा अगला प्रकाश उसका। सत्य के लिए पहले श्रद्धा चाहिए जी, पहले श्रद्धा का आनंद हम लें खूब, फिर श्रद्धा से सत्य, श्रद्धा के समय ये चिंता ना करें कि ये सत्य है या असत्य। अभी तो वही तो कराएगी ना, पहले हम ये सोचेंगे ठीक है और उसका खूब आनंद लेंगे, ठीक है ये मान करके आनंद लेंगे, फिर वो ही श्रद्धा जब ये स्थिति रहेगी तब हमारे को सत्य बाद में आएगा, अभी सत्य है ये नहीं, अभी तो आनंद है, जैसे बच्चों को आनंद आता है ना खूब खेल तरह से श्रद्धा में, और उसमें समस्याएं तो बड़े होने पर पैदा होती हैं, बड़े होकर के फिर आनंद खत्म हो जाता है, आनंद फिर आनंद खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में एक आनंद और आता है सत्य के बाद में, ज्ञान कर्म उपासना फिर ज्ञान उस तरह का, हाँ वो बाद में अलग आएगा, लेकिन पहले तो श्रद्धा में जाना ही पड़ता है, और श्रद्धा में गए बिना सीधे सत्य में जाना चाहते हैं तो फिर वो फिर कहीं पे नहीं रहते। वो श्रद्धा कैसे हो, श्रद्धा प्यार पैदा करना, प्यार अपने आप ही होगा जब उसकी बड़ाई सुनेंगे, स्तुति वगैरह से। अभी जो चल रहा है ये श्रद्धा ही तो पैदा करने के लिए हो रहा है और क्या। नहीं वैसे तो श्रद्धा तो बढ़ी, बढ़ गई है ना, बस उतना ही तो प्रयोजन था इसका। स्तुति से सब लोग ये पूछते हैं श्रद्धा कैसे पैदा हो, सभी लोग परेशान जो रहते हैं ना, मानव मात्र का प्रश्न है ये श्रद्धा कैसे पैदा हो, वो तो जानते ही है पूछने वाले भी, फिर भी दूसरों से पूछते रहते हटती रहती है बीच में श्रद्धा, इसलिए उनको लगता है कि फिर कैसे हो पूरी अधिक कैसे हो। मंत्रों में गुरु जी ये कहते रहते ना श्रद्धा से अग्नि बढ़ समिध्यता उत्पन्न होती है, फिर श्रद्धा से अभी डाली जाती है, तो इस श्रद्धा से किया जाता है, श्रद्धा है क्या, श्रद्धा है क्या, वही प्रश्न आ जाता है श्रद्धा से कह रहे, श्रद्धा क्या है। मेरा लेख पढ़ लिया जी, मैं लेके नहीं आया, पढ़ लिया, तो उसमें कुछ बच गया हो तो उसमें और कुछ आहुति भी डाल सकते हैं। ये उसमें लगभग आ गया, आप सहमत हैं उससे? लगभग तो ठीक है, वो बाकी तो आहुति डालने वाले बहुत हैं। मतलब उसमें कुछ जैसे उससे अतिरिक्त भी कुछ श्रद्धा का स्वरूप यदि है तो उसमें जोड़ा जा सकता है, समझ सकते हैं, हम तो खोज ही रहे हैं ना। गुरुजी एक प्रश्न और है, इसको पूरा कर देते हैं, ये जो है ना जी, अष्टा देवस्तष्टा सविता विश्वरूपा पुपोष प्रजा पुरुधा जजाना इमाच विश्वा भुवनानि अस्य महद्देवानाम असुरत्वमेकम् देवस्तष्टा सविता सर्वरूपा पोषति प्रजा। जो ये सविता विश्वरूप त्वष्टा देव है ना, उत्पादक, सारे रूप ही जिसके रूप हो रहे हैं, वायुदेव को त्वष्टा बता रहे हैं। पहले त्वष्टा की व्याख्या जो हुई वो अग्निवाचक था, यहां ये वायु का वाचक है। तो उत्पादक सर्वरूप वायुदेव विश्वरूप है त्वष्टा देवा प्रजा पुपोष, सब प्रजाओं का को रसु रसानुप्रदान से पुष्ट करता है। पुरुधा जजान है और यही अनेक विध प्रजाओं को उत्पन्न करता है। परमात्मा का त्वष्टा अर्थ सही बैठता है वैसे यहां तो, सविता विश्व रूप है त्वष्टा देवा। वैसे भी वायु के ऊपर ले जा रहे हैं, वायु भी, वायु के अंदर भी वो क्वालिटी दिखा रहे हैं। पुरुधा जजान है इमाच विश्व भुवनानी अस्य, ये सब इसी के कारण से उत्पन्न होते हैं। विश्वानी भुवनानी अस्य इमा इमानी, इस त्वष्टा के ये सारे भुवन है। देवानाम एकम महत असुरत्वम, परमेश्वर ने देवानाम एकम महत असुरत्वम, पृथ्वी आदि पंच देवों में से एक इसी वायुदेव को निर्धारण में षष्ठी दिखा रहे हैं। देवानाम, देवानाम एकम महत असुरत्वम, परमेश्वर ने पृथ्वी आदि पंचभूत देवों में से इसी वायुदेव को प्रज्ञावत्व प्राणवत्व या धनवत्व का एक महान गुण प्रदान किया है। देवानाम एकम महत असुरत्वम, पृथ्वी आदि पंचभूत देवों में से इसी वायुदेव को महत असुरत्वम। इमानी सर्वाणी भूतानी उदकानी अस्य, यहां जो भुवनानी शब्द आया ना, इमाच विश्वा भुवनानी अस्य, भुवनानी का अर्थ किया भूतानी, भूतानी उदकानी अस्य, भूतानी उदकानी अस्य, भुवन का अर्थ भूत किया, भूत का अर्थ उदक कर दिया, रस कर दिया है। इमाच विश्वा भुवनानी अस्य, भुवनानी मानी भूतानी, भूतानी मानी रसानी उदकानी, महदेवानाम असुरत्वम एकम, ये जो है महत चासो देवानाम असुरत्वम एकम प्रज्ञावत्वम, असुरत्वम का अर्थ किया प्रज्ञावत्वम, यास्क का पढ़ रहा हूं, अनवत्वम वा असुरिति प्रज्ञानाम अस्ति क्या है, अस्यति अनर्थान अस्ताश्च अस्याम अर्थः, अस्यति अनर्थान अस्ताश्च अस्याम अर्थः अपिवा असुरत्वम आदि प्लुतम, अच्छा आदि लुप्तम, अपिवा असुरत्वम आदि लुप्तम, अच्छा अच्छा तो ये क्या कह दिया, असुरत्वम आदि लुप्तम, पाठांतर दिखा रहे, वसुरत्व में आदि लोप हो गया है, वह का लोप हो गया है। ये वसुरत्व मतलब जो धनों को देने वाला दे, देना वसु, वसु आयु, वायु की तरह वकार का लोप दिखा रहे हैं, जैसे वायु को ही आयु भी कहते हैं ना, वह का लोप करने के बाद, तो वसुर को ही असुर कह दिया है यहाँ पर। तो प्रज्ञा के द्वारा मनुष्य अनर्थों को दूर करता है और इस प्रज्ञा में ही चारों पुरुषार्थ डाले हुए हैं। असुरत्व अपिवा महत देवानाम असुरत्वम एकम, ये देवों का एक महान असुरत्व है, प्रज्ञावत्व है, अनवत्व है, अनवत्व मानी प्राणवत्व है। ठीक है अलम, हो शांति शांति।